day when everything was easy, so easy. We used to hang around the fire all night, oh yeah. Back in the day when all we needed was sunshine and the future bright as a clear blue sky. Szervusztok! Nagy szeretettel köszöntünk mindenkit a 148. Cube kezdeben! Hello! És ahogy az lenni szokott, ma is elterveztük, hogy szeretnénk játékokról beszélni, aztán én majd meglátjuk. Én még mindig nagyon szeretnék. Tudom, hogy a YouTube-ot egy kicsit szidnunk kéne, de hát... én nagyon szeretnék játék. Annyi játékkal játszottunk már, amióta utoljára beszéltünk játékokról, hogy nagyon. De hát igen, van téma megint. De ettől függetlenül szándékunk töretlen, hogy beszéljünk ma játékokról is, hogy meglátjuk, hogy mi lesz belőle. Minden esetre akkor vágjunk is bele a mai témának, ami nem más, mint a YouTube-on hamarosan bekövetkező változások, amik, hát szerintem mondhatjuk, hogy jelentősek lesznek így a platform életében most újfent. Én nem tudom, mert minthogy tényleg nem tudom. Olvastam, elolvastam, megnéztem. Oké, lehet. Lehet, hogy jelentősek lesznek. Két változás van. Ó, az egyik biztos, igen. A rövidebbik az annyi, hogy december 10-én érkezni fog egy szerződésmódosítás a YouTube partnerek felé, ami lehetővé teszi a YouTube-nak szabad fordításban, hogyha nem elég jövedelmező egy csatorna, reklámbevétel szempontjából, akkor azt a YouTube kérdés, indoklás nélkül bezárhatja. Igen, ez ez egy picit aggasztó. Ennek nyilvánvalóan nem örülök annyira, viszont nagyon-nagyon jól illeszkedik a YouTube-nak a jelenlegi ilyen irányába. És hogy mennyire tökre, egyébként tényleg tök durva belegondolni, hogy mennyire nem arról szól a YouTube, amiről szólt jó pár évvel ezelőtt, de hogy sajnos szerintem megtehetik. Mert hogy nyilván megtehetik, de hogy... Tehát, hogy valószínűleg következmény nélkül. Igen, tehát ez az ő platformjuk, és megtehetik, és régebben már mi is beszéltünk párszor arról, vagy legalábbis így érintőlegesen, hogy elő vagy utóbb be fog következni az az idő, és az a mód, amivel majd így megpróbálnak valahogy helyet spórolni maguknak a szerverparkban, mert ugye töménytelen mennyiségű videó kerül fel, és annak a javarésze az még mai napig elérhető és megmarad. És hogy valahogy ezt valamilyen formában archiválni, kitörölni, vagy bármi, tehát hogy értsük, hogy helyet meg szerver kapacitást szabadítsanak föl, és hát nem látunk mögé, hogy ez így miért történik, de előfordulhat egyébként, hogy most ugye a YouTube-nak azért még továbbra sem a legfényesebben megy a szekere, mármint hogy abból a szempontból, hogy oké, milliárdok dőlnek be hozzájuk, de ugyanúgy milliárdok mennek kifelé is, és tehát hogy így arányait nézve még mindig veszteséges, és ha most így beleszámítjuk ezeket a közelmúltbeli bírságokat, meg egyéb történéseket, ez nem lett jobb. És akkor én azon valahogy spórolni kell. És valahogy spórolni kell így a kapacitásokkal, és hát erre például a szerver park üzemeltetésének kicsit tehermentesítése az egy nagyon jó alternatíva, hogy amelyik csatornák vagy valamilyen módon így kiszűrik, hogy amik így nem hoznak semmit, akkor azt így elkezdik majd szépen így. Én azt tudom egyedül elképzelni egyébként, és lehet, hogy nincs igazam, és nyugodtan mondta szerinted nincs igazam, hogy mitől lett jó a CM Skype-on? Csináltál valamit? Semmit az égett a világ. Jó, mindegy, hagyjuk is. Bocs, ezt csak most vettem észre. Szóval én azon gondolkozom, hogy ez nagyon jó lehet azoknak, akik tömegesen tesznek fel a csatornájukra nagy kép, vagy azok ellen, akik tömegesen tesznek fel nagy fájlokat, de úgy, hogy mit tudom én, csak családi felhasználásra. Uh-huh. Érted? Tehát, hogy vannak nagyon sokan egyébként, akik a YouTube csatornájukat azt ilyen full unlistedben használják egy ilyen ingyenes, végtelen videó tárhelyként. Én is jelzem, hogy ezt teszem. És hogy én ezt tudom elképzelni, hogy ezek ellen jó. Aztán az a baj, hogy ebben simán benne lehet az is, aminek a fenntartása túl sok, de közben mondjuk hatalmas fájlokkal operál. Érted, mire gondolok? Tehát, hogy mondjuk nincs nagyon sok nézője, de mondjuk minden nap lesztírmel 20 órát. Azt tökre el tudom képzelni. Hát igen, én mondom, nem vagyok ez ellen az egész ellen. Jó, persze kellemetlenség lesz ez nagyon sok embernek, és most nem az olyanokról beszélek, akik egész filmeket, meg nem tudom én miket töltenek föl maguknak, hanem azoknak, akik mondjuk hozzám hasonlóan ilyen családi videótárnak használják. Tehát én abban reménykedek, hogy azért lesz valami jelzés, hogy te szia, figyelj, törölnénk a csatornádról videókat, mert én nem nézi reménykedek a kutya se, és akkor egy hét múlva leszedjük, addig ments ki őket, ha akarod, köszi, hello. Azt tudja, hogy a YouTube-ról már nem lehet jól kimenteni egyébként, hát, már nem lehet 720p felett letölteni. Szóval az van egyébként, hogy tudom, hogy ennek használod, és tudom, hogy sokan használják ennek, de te is sejted azért a szívedmény, hogy nem erre való a YouTube. Hát alapvetően ugye azzal a céllal készült, hogy töltsél föl macskás random videókat, és igen, ugye, és publikál. És tehát, hogy abból és majd publikál lesz reklámbevételük, ugye az üzleti modell igen, az de így hogy kiforrott már. De hogy arra, amire te ennek csinálsz, indult. Van egy szolgáltatásuk. Tehát, a hogy Drive-ra gondolsz? Igen. Én például fizetek havonta, nem tudom most pontosan mennyit, nagyon-nagyon régóta egyébként, tehát amióta először voltam kétszer E3-on? Nem. Amióta voltam E3-on, én azóta fizetek egy Google Drive-ot, egy egyterásat, nagyon sokat használom munka közben, tehát hogy nekem kifejezetten hasznos. Már eredetileg is az volt, de amióta van a vágósrác, azóta tényleg kifejezetten hasznos. Folyamatosan dobálunk át egymásnak fájlokat, sőt, azóta neki is fizetek egyet, csak nem egy terásat, hanem egy kisebbet, mert neki elég, mert ugye én a nyerseket dobálom fel, ő meg dobálja vissza a vágott videókat, és arra elég egy 100 gigás, vagy 200 gigás. De hogy alapvetően ez a szolgáltatásuk van erre. Az, hogyha emberek most gyakorlatilag visszaélnek a YouTube, tehát ez gyakorlatilag azért egy visszaélés, érted, amire gondolok, hogy feltárol sok száz giga anyagot, és eddig nem ütközött szabályba szigorúan véve, de hogy nem segítette a YouTube működését a dolog. Figyelj, értem, amit mondasz, de amíg ez nincs kimondva az üzemeltetők által, hogy ne így használd, addig ezt nem minősíteném visszaélésnek. Én igen, értem, és abszolút egyetértek, és inkább ilyen szürke a dolog, mert hogy gyakorlatilag egy a felület tulajdonosai által biztosított lehetőség kupac az, ami ezt lehetővé teszi. Tehát, hogy ugye az unlisted videónak is van egy szerepe a videógyártás folyamatában, és ugye ebből adódóan teszi. És ebben igazad van, hogy nem nevezném visszaélésnek, de hogy érzed te is, hogy káros. És ezért mondanám azt, hogy visszaélés. Inkább úgy mondanám. Pontosan tudod, hogy káros. Nem költséghatékony, inkább úgy fogalmaznék. Mert hogy elveszel szerver kapacitást, és a YouTube-nak nem lesz belőle semmi pénze. Ami most eddig nem volt szabálytalan, viszont azt, hogy most egyértelműen szabálytalanná teszik, az a helyzet, hogy megvannak a hírek arról, hogy ez lesz, úgyhogy én elkezdeném letöltögetni azokat a videókat, mert hogy igazán racionális az lenne a YouTube-tól, ha fogna egy algoritmust, és végig szalasztana minden ilyen csatornán. És innentől kezdve ők rajtuk nem kérhetett számon, hogy nem szóltak, ugyanis szóltak arról, hogy meg fog változni. Érted, mire gondolok? Ja, de mondom, ezt hozzáteszem, hogy ez csak egy lehetőséget biztosít majd a YouTube-nak, hogy éljen vele, hogy töröljön videókat. Ezt véletlenül csinálnák. Abszolút, csak hogy ennek oka van. Biztos, hogy van oka. Az a kérdés, hogy mi az oka. Az is lehet egyébként simán az oka, hogy csak akarnak egy eszközt, hogy leszedjenek videókat a YouTube felületéről. De hogy ezt nem hiszem, mert általában ami videót le akarna szedni a YouTube, az már szem elé került. Érted, mire gondolok? Tehát azért akarja leszedni, mert feltűnt valakinek, hogy fenn van egy lefejező videó. Ameddig fenn van a YouTube-on egy lefejező videó nulla megtekintése, addig a kutyát nem érdekli. És a YouTube-ot sem is, ha mondjuk 20 másodperces, akkor még csak szervert se foglal. Igazán. Érted, hogy valami célja, azt kéne betippelni, mert egyébként simán lehet, hogy mondjuk ugye nekem volt már olyan akcióm, hogy lekapcsoltam a monetizációt. ugye egy hónapra politikai okokból. Ha például egy ilyenre azonnal használják, az baj, de amúgy simán el tudom képzelni azt is, hogy mondjuk egy tartalomgyártó, aki a Patreonból él, vagy a díjeiből él, vagy bármilyesmiből, az nem akarja, hogy a nézőinek reklámot kelljen néznie, és nemes egyszerűséggel kiszedi igen. A reklámokat. Ez innentől kezdve viszont már nem éri meg a YouTube-nak. Tehát, hogy ott a, ugye három fél van ebben az egyenletben, van a tartalomgyártó, vannak a nézők, és van a szolgáltató, aki biztosítja ugye a platformot. Az a helyzet, hogy ez a három, ez teljesen egységesen kell, hogy működjön úgy, hogy minden döntésben mindenkinek az érdekeit meg kell nézni. Tehát, hogyha egy tartalomgyártó úgy dönt, hogy a YouTube baragyár tartalmat, de nem rak rá reklámokat, mert ő megél Patreonból, akkor károsítja azt a felületet, ahova felteszi a videókat. És gyakorlatilag visszaél a dologgal. Tudom, hogy szerinted nem visszaélés, szerintem ez egy bizonyos szintű visszaélés. És ilyen esetben például én valószínűleg nem azt csinálnám a YouTube helyében, hogy azonnal törölném a csatornát, én valószínűleg felajánlanék egy havi előfizetéses modellt. Ja. Én tökre, ez a kérdés egyébként, hogy mennyi van ebből. Mert ha én tudok, nem tudok konkrétan ilyen tartalomgyártóról, de ha van ilyen tartalomgyártó, akkor igazából attól függ, hogy hányan vannak, de hogy valószínűleg az érné meg jobban, hogy a YouTube-nak akkor fizessenek. Csak halkan jegyzem meg, hogy nekem az egész 2018-as évem az ilyen közel nulla bevételes volt emiatt, mert én egy egész évre kapcsoltam ki a reklámbevételeket. Igen, de hogy ez nem korrekt a YouTube-bal szemben, mert a YouTube ettől függetlenül biztosította neked a szolgáltatást. Hát biztosította, de nem volt elvárás, hogy nekem kötelező részt vennem benne. Na most ez továbbra sincs így kimondva, hogy ez elvárás lenne, viszont most már a YouTube-nak biztosítottak lesznek a jogosítványai ahhoz, leszedjék, hogy leszedjék, letöröljék, bezárják azokat a csatornákat, videókat, amik úgymond nem hoznak neki jövedelmet. Egy másik nagyon érdekes kérdés, amit nem egészen tudok még, hogy ez csatorna szinten lesz kezelve, remélhetőleg igen, vagy videó szinten, mert ha videó szinten, az azt jelenti, szerintem hogy az archívum szinten. Az megy a levesbe. Szerintem ez csatorna szinten. Tehát, hogy általánosan nem hiszem, hogy neki fognak esni és megnézni, hogy minden videónak konkrétan önmagában profitábilisnak kell lennie, hanem szerintem csatorna szinten. Illetve nyilván az is kérdés, hogy mi a határ. Tehát, hogy én például most láttam pont egy videómat, azon, ez egy elég régi videó egyébként, egy farming szimulátoros videó, azon van 130 ezer megtekintés, és a teljes ideje élettartama alatt termelt 6 ezer forintot, ami azt jelenti, hogy termelt 6 ezeret nekem, meg termelt 6 ezeret nekik. A kérdés, hogy ez most profitábilis, vagy nem profitábilis. Érted? Tehát, hogy ez az a kérdés, hogy most egy bizonyos szintet nézzünk, ha mondjuk úgy lőjük be, hogy milyen bevételtől profitábilis, akkor igazából az egészet, tehát egy egész országot, ahol nem elég erős a reklámbiznisz, lelőhet a rettegbe. Igen, pont ezt akartam mondani, és ez para. Magyarország akkor így kuka. Tehát. Igen, ez para. Én szerintem nem erre gondolnak. Lehet, hogy kiderül, hogy igen, és tévedek, nyilván is felgyújtják az egész kelet-közép-európai piacot. Engem meglepne személy szerint, de simán elképzelhető egyébként. Simán elképzelhető, nem tudunk erről semmit. Amivel viszont teljesen egyetértek, hogy ne használja senki saját videótárnak a YouTube-ot, mert hogy ez nekik pénzbe kerül, és hogy van egy konkurens szolgáltatásuk. Tehát ugye emiatt, én egyébként pont emiatt nem értem, hogy ugye, nem tudom, azt vágod-e, de hogy nagyon-nagyon sokan, valószínűleg biztos vágod, te is biztos találkoztál vele, nagyon-nagyon-nagyon-nagyon sokan sírnak azért, mert ugye a YouTube leáll, hogyha lezárod az ablakot. Uh-huh. És hogy ezt mindenki úgy csinál, vagy sokan úgy csinálnak az interneten, mintha a YouTube-nál nem tudnák megoldani, hogy ne zárjon le. És hogy így jönnek az ilyen posztok, hogy 2019, és még mindig nem tudta a YouTube ezt megoldani. Amikor a YouTube csak nem akarja megoldani, mert van egy konkurens fizető szolgáltatásuk a zenehallgatásra. Mármint évek óta van. Azt, hogy most már van a YouTube Music, vagy YouTube, a YouTube-nak van egy fizetős előfizetése, amiben talán benne van a Music, mindegy. Szóval érted, van valami előfizetése, nem fizetek elő, azért nem vágom annyira. Most már egyébként meg tudja csinálni a YouTube, mert most már nemes egyszerűséggel nem érdekli, hogy melyiket használod, mert annyira összemosta a kettőt, hogy nagyon nehéz megkülönböztetni. Ha a YouTube-on nagyobb a zenetár, csak egyébként rosszabb a hangminőség, de neked az a zenetár kell, ami nincs náluk a külön zenei szolgáltatásban, mert nem is lehet, mert tudod, ilyen mixek, remixek, ja. Tudom én, ilyenek, ezek nem lesznek soha fönn, mert nem tudnak összeszedni mindent, mindenkivel leülni, tárgyalni. Így nem, érted, tehát, hogy azt nem tudják, most már tök mindegy, most már meg tudja csinálni, de hogy egyszerűen szerintem az összes ilyen jellegű megnyilvánulás végtelen buta. Tehát azok az emberek, akik ezen pörögnek, azok egyszerűen nem értik, hogy ez gazdaságilag hogy működik. Meg így felháborodnak azon, hogy mit tudom én, hogy most már le is állítja a zenét egy idő után a YouTube, hogy ne kelljen fölöslegesen pörgetni a szervereket. Igen, egy ilyen óra után kell. Van benne reklám. Ja. Most cseten, te jó Isten. Igazándiból itt az az érdekes dolog, hogy ugye eddig ezt így hagyta, meg lehetett csinálni, ami azt jelenti, hogy ez vagy még mindig ez a 12 éve tartó beetetés a YouTube részéről, vagy egyszerűen nem, olyan vagy jól álltak. Valami. Igen, hogy most érkezett el a YouTube ahhoz a ponthoz, hogy jó van gyerekek, most már muszáj valamit csinálnunk, mert így akkor jövőre becsődölünk úgy totál módon. Kérdés az, hogy ezeknek a változtatásoknak a nyomán nem-e fognak is becsődölni, mert ugye így kevesebben fogják akarni használni a szolgáltatást. Az van egyébként, hogy én ezt mindig megjósoljuk a YouTube halálát, egyszer meg fog halni, majd várjuk meg. Tehát ne jósolgassunk szerintem előre mindenre YouTube halált. Mert tényleg ez van, és kezd nagyon unalmas lenni. És volt egy ilyen komment is egyébként a szöveges posztod alatt, hogy ja, igen, megint nagy felhajtás, nagy hűhó, aztán nem történik semmi. És mindig ez van. És aztán nyilván lehet, hogy egyszer megszűnik, lehet, hogy nem, de ezzel nem fogunk tudni változtatni egyébként. Akkor sem fogja senki államilag átvenni a YouTube-nak a fenntartását, ha emberek csak követelik, és egyébként nem gazdaságos. Tehát, hogy ez van. Ha nem gazdaságos, le fogják lőni. És az van, hogy nem tudunk erről semmit. Tehát, hogy tényleg nem tudjuk. Nem hiszem el, hogy azokat a csatornákat, tehát én személy szerint nem tartom valószínűleg, hogy azokat a csatornákat érintené, amelyikek egyébként monetizálva vannak csak picik, mert azzal önmaguk alatt vágnák a fát. Tehát, hogy nem, azt tudom elképzelni, hogy kiszedik azokat, akik csak data tárolásra használják. Viszont, amit akartam mondani az előbb, csak most nem jut eszembe. Ne! Pedig ez tök jó. Ne! Addig, amíg eszedbe jut, szóval... Mondjuk, hogy kicsivetlen, igen. Itt azért tényleg különbséget kell tenni a között, hogy mi most pozitívan azt feltételeztük, hogy az ilyen nullanézős videótáras csatornákat fogják majd megkörnyékezni azzal, hogy majd léci uram, bocsá, fizess ezért, vagy valamilyen szolgáltatást vegyél igénybe, hogy ezt itt tovább használd ilyen módon, vagy pedig akkor leszedjük így fokozatosan vagy egybe az összes videódat, mondván, hogy megtehetjük most már. A másik része pedig az, hogy ugye a kis csatornák, az épp induló csatornák, akik így monetizálnák az egészet, és vagy éppen nagyobb csatornák, akiknek nem annyira megy, vagy éppen tudatosan nem annyira nyomatják a reklámokat, vagy így kompletten el is hagyják, mert inkább közönségfinanszírozásból tartják fönn magunkat, mint például a Jim Sterlingnek a csatornája is ugyanilyen, hogy annak így mondják, hogy így hello, tehát hogy most vagy reklám... Akkor tarts el a közönségfinanszírozásból a szerverkapacitást is. Igen, tehát jó, de például ezért lenne jó opció az, amit mondtál, hogy akkor fizessél be havi X összeget, és akkor igen, utána használd ember. És igazándiból azt nem értem, hogy miért nem volt már viszonylag régebb óta egy ilyen opció. Már azért így egy olyan 4-5 évvel legalább tudjuk, hogy a YouTube-nak azért még mindig veszteséges, vagy mondjuk úgy befektetési fázisban van, tehát amíg még töltik bele a pénzt, és remélik, hogy egyszer majd profitot hoz, de ergo veszteséges. Tehát, hogy ezt már évek óta tudjuk, hogy az elmúlt 4-5 évben, amikor így kezdődtek ezek a nagyon látványosabb YouTube balhék, miért nem lépték már ezt meg előbb. De az is lehet, hogy egyébként, hogy ezt a lépést próbálták addig húzni, halasztani, ameddig lehetett, lehet, hogy a vezetőség változott, vagy a vezetőség hozzáállása. Simán lehet, hogy megkértek valakit, hogy csináljon egy kimutatást erről, vagy valakinek eszébe jutott csinálni egy kimutatást erről, és én azt is el tudom képzelni, hogy a vezetőség eddig nem gondolkozott azon, hogy mennyi pénz megy el ilyen jellegű anyagok fenntartására. Kérdezte valaki, hogy jaj, nem is biztos, hogy lesz ebből a szankcióból valami, de ez lesz. Tehát ez kész, ez teljesen biztos. December 10-e biztos elkezdődik. Azt nem tudjuk, hogy mit okoz. Tudjuk, hogy mi van leírva, meg mi lesz leírva. Nagyjából, még azt sem tudjuk pontosan. De hogy azt nem tudjuk, hogy ez alatt mit értenek, kire értik, mire akarják használni. Igen, tehát hogy ez és a azt viszont nem tudjuk egyáltalán. Szokásos, hogy így mondanak valamit, így nagy vonalakban, aztán utána abból lehet bármi, meg csinálhatják bárhogy. És te se tudod, mi van. Tehát, és ez van, és csinálhatják vicces. Bárhogy. Az van egyébként, hogy nyilvánvalóan akár honnan nézzük, a YouTube már nem ugyanaz a felület, mint volt. Ez nem ugyanaz már, mint régen, hogy akárki elkezdheti, és bejöhet neki. Mert nem. Tehát, hogy most már nem lehet akármivel elkezdeni. Nem csak azért, mert a YouTube szűkít lehetőségeket, és a YouTube nem enged dolgokat elkezdeni, hanem abból adódóan, hogy kinőtt már egy generációnyi tartalomgyártó, kinőtt még egy generáció, kinőtt még egy generáció, nem is tudom, hanyadik YouTube-specifikus tartalomgyártói generációról beszélhetünk mostanra, és most már egyszerűen nem lehet akármivel elindulni. Azzal például, amivel én elindultam annó, azzal most már nem lehet elindulni. Annál sokkal nagyobb befektetést igényel, annál sokkal nagyobb. Az, hogy most a YouTube úgy dönte, hogy mostantól kimondják, hogy ezzel nem lehet elindulni, vagy nem mondják ki, az az ő döntésük igazából. Tehát, hogy... Hát igen, meg hát ahogy te mondtad, tehát, hogy már ez egy 10x éves szolgáltatás gyakorlatilag, ami csak világszintűre nőtte ki magát, tehát hogy nincs a földön olyan ember, aki ne hallott volna legalább róla, hogy YouTube és mondjuk nem az Amazonas jövős erdők között. Igen, akartam mondani, hogy nagyon erősen akarunk ezzel kötekedni, de van. Vannak még érintetlen kolóniák. Igen. Oda meg elmennek YouTube videókat forgatni, és úgy hallanak nem, róla. Azokat nagyon erősen védik törvényileg, meg fegyverrel is bizonyos esetekben. Na de a lényeg az, hogy most már lehet, hogy úgy gondolkodnak, hogy gyerekek, hát végülis itt van egy platform, amit csak az egész világ néz, meg használ, most már hagyjuk a szarakodást, most már minőségi kontentet, vagy olyan kontentet kérnénk, amit néznek is emberek. És azt old meg te, hogy hogyan. Tehát, hogy ez olyan, hogy elindul a kis rádió TV csatorna, érted, és akkor sziasztok, Sanyika vagyok, na ma mit csinálunk, majd mit tudom én, felhívunk valakit, és amikor már nézik sokan a tévécsatornát, akkor szépen jön mögé a marketingstáb, a kamerastáb, a rendező, a forgatókönyvíró, a sminkes, a nem tudom én micsoda, és akkor ott tartunk a végén, hogy egy nagy kereskedelmi tévécsatorna, és ilyen kívülről nézve ilyen full profi az egész, belülről lehet, hogy így romokban dől az egész, de attól még kívülről nézve ilyen nagyon nagy production value van mögötte, és ezt várja el mindenki, és ők is ezt várják el, és ennek megfelelően lövik be a mindent. A YouTube is lehet, hogy ebből a szempontból szintet lépni kíván, sőt, minden bizonnyal szintet lépni kíván, mert rájött arra, hogy nem tudja máshogy fenntartani magát. Mert ugye... Ez teljesen biztos, hogy egy céges irányba pusholódik az egész YouTube felület. Igen, ez a szomorú egyébként. Ez szomorú, benne, ja, ez igen, igen. Hogy így azok az egyedi tartalomgyártók háttérbe szorulnak, nem azt mondom, hogy teljesen kiszorulnak, de hogy háttérbe szorulnak az ilyen letisztult, kiherélt céges tartalmak mellett. Igen, abszolút, abszolút igen. És alapvetően nem ezért kezdték el használni a platformot, de nem tudom az MTV-nek a nézettségi adatait, De annó az MTV se úgy nézett ki, ahogy ma. Én nem tudom, hogy ma hogy néz ki, mert kb. Soha az életemben nem néztem, de hogy mindenkitől azt hallottam, meg ilyen értekezésekből, dokumentumfilmekből, hogy régen az MTV ment zene is. Vagy csak zene ment. Most meg már ezek a reality show-k, meg milyen dolgok. Az megy, amit meg néznek. Igen. Nem igen, tudom, tehát megnézted, hogy mostában mik voltak az igazán nézett magyarországi videók például. Tehát ott van Pamkutyáiknak az új zenéjük, ami nagyon, az nagyon-nagyon vicces, meg nagyon-nagyon jól sikerült, de az összes többi, amilyen szuper nézett, az mind ilyen X-faktor paródia, ja, vagy X-faktor gyalázó dolog. Tehát az van, hogy egyébként azok a tartalomgyártók, akik szitták a televíziót, vagy abból a közegből érkeztek, ahol az volt az általános mentalitás, hogy a TV ellen mozgunk az interneten, azok mind rájöttek mostanra, hogy dehogy mozgunk a TV ellen, vele hát együtt mozgunk, mert annak van nagyon szóval mindegy, iszonyat, én ezen most a héten felhúztam magam nagyon. Hát egyébként ezek a tartalmak szerintem azt a szelet fogják be, amit még mindig kelt a tévé. Tehát, a tévé, igen. A tévé az, amit még mind a mai napig az öregek, középkorúak és valamennyire a fiatalok is még néznek, főleg, ha egy ilyen produkcióról van szó. Ezeket a műsorokat nézik a fiatalok is. Tehát igen. Mondjuk egy X-faktort, egy ilyet néznek a fiatalok is. Na, igen. És hogy ebből a hálóból, vagy ebből a vitorlából kifogni a szelet, hát adja magát, hogy igen, ez működik. De alapvetően azért, tehát hogy a tévé is próbál így netesebb lenni sokszor, sok esetben. Vágod egyébként, nem, gondolom nem vágod Pamkutyáik új szemen. De vágom. Na, az arra vonultak be az X-faktornak nem is tudom, hogy már nem zsűrinek hívják őket, de azok, akik a zsűri. Jaj. Hát, és így értem én, és akkor nyilván így ide-oda cross-izé, de hogy ez gyakorlatilag ugyanaz a tartalom marad. Tehát, hogy gyakorlatilag ez a tartalom, ez pontosan ugyanaz. A Facebook idióták sorozata Radics Petinek, az ugyanaz, mint ami volt régen a Mónika Show. Csak ja, rövidebb hát formátumban és YouTube-on. De hogy egyébként ugyanaz csinálja a kettő. Ugyanment ugyanarra jó, hat. Hát figyelj, egyerővel a 90-es években a Szegasztok című sorozatot szeretném csak mondani, ahol az 576 kilobájttól Martin csinálta kb. Így az első Let's Play-t Magyarországon, és úgy nézett ki, hogy ő így háttal üt a kamerának, és így a tarkóját láttad, ahogy egy nagy blue screen előtt ott így játszott, és akkor blue screenre vetítették rá, vágták rá ugye a gameplayt, de hogy ez volt az első Let's Play, tehát hogy nincs olyan nap alatt, tehát ez olyan, mint hogy én így streamelnék, és közben itt így játszanék, hogy így oké, akkor látjátok ott, és akkor így Na, szóval visszatérve arra, amiben kiindultunk, megint az van, ami mindig van egyébként, szerintem legalábbis. Megint az van, hogy a YouTube csinál valamit, csinálja valamiért, ami egyébként simán lehet, hogy egy tök elfogadható indok, de úgy kommunikálnak, mint egy halomfogyatékos lazac. Igen. Tényleg, tehát hogy úgy, tehát hogy így, én nem is értem igazából, hogy tud egy ekkora cég ilyen szerencsétlen idióta módjára kommunikálni. Tehát, hogy miért fájna nekik elmondani azt, hogy ezt miért kell. Tehát, hogy hozunk egy szabályt, ezzel az a célunk, hogy akkor is mondják el, hogy ha az a céljuk, hogy akkor most egy ideig ne induljanak kis csatornák, mert most éppen szerintünk túl sok van, és nem szerettünk volna ennyit. Akkor is, hogyha nem szeretnénk, hogy rájöttünk, hogy nagyon-nagyon sokan saját videótárnak használják, nem szeretnénk, hogy ez így legyen, vagy nem is kell mondani, hogy rájöttünk, hanem elég annyit mondani, hogy mint bizonyára ti is tudjátok, nagyon-nagyon sokan saját családi videóarchívumnak használják a YouTube-ot, erre vannak jobb szolgáltatásaink, vannak jobb gazdasági modelljeink, mert igazából minden a gazdasági modellen múlik. Tehát, hogyha a tartalom nem gyárt pénzt, akkor valahol máshol kell, hogy pénzt csinálni. Pusztán azért, hogy létezzem, hogy menjen a szervergép. Ja. És én ezt nem értem, hogy miért nem tudnak egyenesen kommunikálni, és elmondani azt, hogy azért történik, mert. És annyi a lényeg egyébként, hogy egyszerűen ne legyen félelem benne. Mert most ez alapján, a szabály alapján, ha valaki ismeri a YouTube-ot, vagy nem ismeri a YouTube-ot, de hogyha valaki így gondolkozik, akkor igazából a legkisebb csatornától egy ilyen alsó középig gyakorlatilag bárki retteghet. Érted? Igen. Tehát azok, akik attól félnek, hogy a pici csatornájukat bedarálja a YouTube, azoknak a félelmét én személy szerint nem tartom, tehát én nem gondolnám, hogy bajuk lesz, de hogy ez is csak egy személyes vélemény. Tehát így tippelgethetünk, tök jogosan félnek, mert halvány elképzelésünk sincs, hogy mi van. Igen, tehát hogy ez a rossz az egészben, hogy hozzanak egy rendszert, és legyenek meg a játékszabályok, de mi most így már különböző szkenáriókban gondolkodunk csak ennek kapcsán, tehát hogy mi lesz ez? Tehát hogy ez csak nekik egy ilyen jogosítvány, hogy eljárjanak bizonyos esetekben, amikor nekik kell, és meg akarják indokolni. Ez egy rendszer lesz, ami kinyírja a családi videótárakat, mert nem gazdaságos. Ez egy rendszer lesz, ami kinyírja a családi videótárakat, mert nem gazdaságos. Ha csak ezek nem fognak fizetni érte, mert lesz egy ilyen lehetőség. Az előzőben nincs ilyen. Igen. Hogy a Google Drive esetén is egyébként, ha a Google Drive-on megnyitsz egy videót, az egy YouTube felülettel nyílik meg amúgy. Yeah! És a negyedik ugye, hogy ez egy lehető, vagy ez egy változtatás és egy rendszer lesz, ami kinyírja azon kis csatornákat, vagy azon kis csatornának egy videói részét, ami egy idő után nem termel eleget, mármint így csatorna szinten, és akkor ott így rotálni fogja a videóit, vagy ez egy rendszer lesz, ami kinyír bármilyen csatornát, ami mondjuk a csatorna méretétől, és itt most nem a feliratkozó számot és a izét, hanem hogy a feltöltött adat mennyisége, és ehhez belőnek mondjuk egy nézettséget, vagy mit tudom én, ha te feltöltesz havi szinten 10 gigát, akkor ahhoz kell minimum 10 000 megtekintés a csatornádra, ami monetizált. Most mondtam valamit, és hogyha nem ütöd meg ezt a szintet, akkor így tök mindegy, hogy neked 1 millió feliratkozód, vagy 10 feliratkozód van, és csak anyukád nézi a videóidat, törölni fogják a videókat. Tehát, hogy nem tudjuk, hogy ebből az minimum 5 szkenárióból melyik fog megtörténni. Amit csak most felvázoltunk, úgyhogy még nem is vagyunk igazán nagy szakértői a témának, csak beszélgetünk róla, de hogy nincsenek, mit tudom én, bennfentes kontaktjaink, meg bármi ilyesmi, így vázoltunk fel minimum 5-öt, igen. Amik közül bármi történhet. Az ég egyet a világon bármi. És akkor meg tegyük hozzá, hogy valószínűleg a csatornák felmérését is egy rendkívül szofisztikált és hozzáértő algoritmus fogja végezni, és a törlést is. És akkor igen, nem is mondanék többet, hogy mire számíthatunk. Tehát... Ez egész ilyen, ja, igen, az van, hogy december 10-dik után lesz majd valami. Lesz majd valami, és valószínűleg lesznek róla videók. Lesz majd valami, már most vannak videók, tehát van egy, ja nem, az a másik, bocs, az a gyerektartalmas jelölés. Kezdjünk el arról beszélgetni, mert akarok játékokról végre! Jó, kezdjünk el arról beszélgetni, szóval ez volt az téma első fele. Nem jövök többet, ha nem játszik, nem beszélünk játékokról. Jó, igen, is értettem. A másik nagy változtatás az pedig január 1-től fog életbe lépni, ugyanis a YouTube kapott egy igen-igen nagy büntit, ami igazándiból méreteit, meg mindent beletekintve nem is olyan nagy, de azért nekünk átlagembereknek nagy, 57 milliárdot kellett befizetni a forintba. Mindegy, a lényeg annyi, hogy most már tökük tele lett, és azt mondják, hogy akkor jó, eleget tesznek a törvénykezéseknek, tehát az FTC, a Federal Trade Commission, illetve a COPPA, az a Children Online Privacy Protection Act, nem fogom lefordítani, de gyerekvédelmi törvénynek. Ez egy gyerekvédelmi dolgok, igen. Amivel egyébként maximálisan egyet tudok érteni. A probléma az, hogy ezt idáig leszarták a profit jegyében. Igen, és ezen normális és abnormális csatornák egyaránt felnőttek és kinőttek. Egyébként. Van. És beszélgethetünk arról, hogy hol van a határ a kettőben. Mert hogy ez valószínűleg mi Csontival egy véleményen vagyunk, de az internettel valószínűleg nem. Tehát lenne olyan anyuka, akivel vérremenő vitát folytatnánk arról, hogy a gyereke tornázásáról feltöltött videókból keresett millióért megrohadhat-e vagy nem. Igen. De ami a fontos, hogy januártól, illetve már most is be kell kategorizálnod vagy az egész csatornádat, vagy pedig a videóidat egyesével, hogy ez... Vagy pedig az egész csatornádat és a videóidat egyesével is. Hogy az adott csatorna, vagy az adott videó kisgyerekeknek szól-e, avagy nem, nem kisgyerekeknek szól, és ezzel kapcsolatban a YouTube azért adott támpontokat, de természetesen, ahogy lenni szokott, eléggé tág a megfogalmazás, és ahogy én átnéztem ezt a múlt héten, tehát igazándiból úgy van megfogalmazva az egész, hogyha akarnak, bármibe bele tudnak kötni. Az a helyzet, hogy nem úgy van megfogalmazva, mert igen, igazad van, úgy van megfogalmazva, de valószínűleg nem ez a céljuk, hogy úgy legyen megfogalmazva, hogy bármibe bele tudnak kötni, hanem úgy van megfogalmazva, hogy ha a hatóság akar valamibe belekötni, akkor ők azt mondhassák, hogy well, engem igazából nem is érdekel. Igen, és ami még nagy változás, hogy attól függetlenül, hogy az FTC majd a videókat így nézni fogja meg minden, most már nem, tehát hogy felelőssé teheti a YouTube-ot is, de a YouTube viszont ezt tovább fogja rád is pattintani, mint feltöltőre, és ehhez is megkap minden jogosítványt, illetve te aláírod, hogy megkaphassa, és akkor itt jön a képbe az a 12 000 dolláros, vagy 12 ezer dollár, vagy negy, mindegy, 12 millió forintos bírságot is fizethetsz per videó. 12 000 dollár, ez nem 12 millió azért, de hogy... Nem, 42 000 dollár annyira perelhetnek akár, de... Kire fogják ezt rávágni? Soha senkire, de annyira szeretném, hogy arra elég legyen, hogy az előbb említett anyuka elgondolkozzon azon, hogy feltölti a nyavajás videót a tornázó gyerekéről. Aztán azért lovagolok ennyire, mert Csonti tudja, de ugye a nézők között lehet, hogy nincs, mert hogy az utolsó ilyen gyerekes patáliánál, amikor monetizációt vettek el, meg kommentelési lehetőséget, akkor találtam Twitteren egy anyukát, aki ezen hisztizett. És szemmel láthatóan nem értette, hogy mi a baj ezzel. Igen. Na most azt kell tudni, tehát, hogy te, mint feltöltő, be kell kategorizáld a videódat, vagy az egész csatornát, hogy igen, én csak kisgyerekekről beszélünk, tehát 13, vagy Magyarországon 14 évkor alattiaknak készítesz. Elsősorban az óvodásoknak, kisiskolásoknak szóló tartalmak. Tehát ilyen KED Network, Kerekmese, vagy a külföldiek közül, amit én tudok, tehát ezek a nagy játékbemutató videó csatornák, Blippi, aki végigjárja az összes létező játszóházat, és így imádják, de... Ez magyar? Nem, nem magyar, csak én ismerem, tehát hogy mondjuk úgy. Oké. Szóval, hogy ezek a csatornák, illetve ott van mindenki más, aki nem tudja, hogy most én játékkal foglalkozok a videójával, vagy videójátékokkal, vagy nézheti is, vagy nem tudom. Tehát, hogy nagyon sok így a szürke zóna, de alapvetően azt kell tudni, hogy ha te bejelölöd azt, hogy a te videód gyerekeknek készül, akkor az a videó jelenleg nem sok jóra számíthat a YouTube jelenlegi felépítésében. Azért ezt ne felejtsük el, valaki írt a cseten, hogyha most csinálj egy lolos videót, és 10 évesek megnézik, és beperelik 10-3 millió, nem. Ez nem ugyanaz az eset, mint az előző, ahol halvány elképzelésünk sincs, mi történik. Ezt viszonylag stabilan kommunikálta a YouTube, ezt viszonylag stabilan tudjuk követni. Itt viszonylag egyértelmű, hogy itt ténylegesen az a lényeg, hogy gyerekeknek szól-e. A League of Legends tutorial videód nem szólhat gyerekeknek, mert korhatáros a játék. Tehát, mint ilyen, még csak nem is lehet ráhúzni, hogy gyerekeknek szól. Illetve a másik, hogy azért annyira szuper sanyarú nem lesz a sorsa a továbbiakban sem ezeknek a felületeknek valószínűleg, ugyanis legjobb tudomásom szerint csak a nézettségi adatok alapján specializált reklámok nem jelennek meg, de jelennek meg reklámok ugyanúgy. Igen, tehát hogy ez az első nagy változás, hogyha te bejelölöd, hogy csak gyerekeknek készíted a videót, hogy a targetált ilyen nézőktől információt beszedő reklámok nem jelennek meg. Ergo, ezt így megnézegették külföldiek, meg mások is, és azt mondták, hogy ott jelentősen visszaestek a reklámbevételek, kb. A 40-60%-kal. Most egyébként ezt nem tudhatjuk, hogy ez a változtatás nem el fog szülni változást, úgymond a gyerekeknek szóló reklámokban is. Egyébként ez is elképzelhető, illetve azért azt se felejtsük el soha, hogy gyerektartalmak reklámbevételének visszaeséséről beszélünk, amik eddig szürreálisan sokat termeltek Igen. abból adódóan, hogy a gyerekek újra nézték, újra nézték, újra nézték. Tehát itt most nem arról van szó, hogy Csonti, meg én, akik kapargatjuk össze a kis reklámforintjainkat, nak esik vissza a tartalma egy szürreálisan alacsonyról, egy 60%-kal alacsonyabbra, hanem egy arányaiban jól fizető ága a YouTube-nak, esik vissza 40-60%-kal. Ez nyilván nagyon kellemetlen. Nyilván egy csomó csatornának rossz lesz. De ez annyit jelent, hogy lehet, hogy el kell kezdeniük nekük is dolgozni azon, hogy bevétel legyen, és nem csak így beülnek a bevételbe. Azt azért tegyük hozzá, hogy van nagyon sok olyan csatorna, akik tényleg nagyon keményen dolgoznak. Abszolút. Abszolút. Itt most szerintem arra gondoltál te is, hogy például az ilyen kinder tojás kicsomagolós videók, amik brutális nézettségeket termelnek nem, egyébként. Arra gondoltam, hogy akármilyen videó a legtöbbje, amivel akár nagyon-nagyon sokat is dolgoznak, abból adódóan, hogy gyerekeknek szól, több pénzt termel, mint egy ugyanolyan sok munkával ellátott, vagy ugyanolyan sok munkával elkészített, nem gyerekeknek szóló videó. Érted? Tehát egy ugyanúgy animált rajzfilm videó mondjuk, amit gyerekeknek raksz ki, az szerintem, nincsenek róla statisztikai adataim, lehet, hogy végtelen tévedés egyébként, de szerintem a nézettségi adatok és a nyilvánvalóan az ezzel nagyjából párhuzamosan mozgó reklámbevételek adatai alapján, azok valószínűleg több pénzt termelnek, mintha ugyanannyi munkával egy ugyanolyan animáció készült, de nem gyerekeknek. Yep. Szóval lesz egy ilyen reklámozó oldali váltás, hogyha bejelölted. Tehát úgymond jelenleg a Hikomat reklámok fognak megjelenni a Hikomat árazással. Ezt mondom, hangsúlyozom, jelenleg. Aztán majd lehet, hogy azok, akik majd így a gyerekekre lőnének így hirdetések terén, azok majd így megváltoztatják ezeket a marketing stratégiáikat, de jelenleg nem ez a lukratív része a YouTube-nak, hogy ez a targetált reklámmentesség. Egyébként ezt bárki mai nap is ki tudja kapcsolni a csatornáján, és megnézheti magának, hogy akkor úgy... Meg ezt ki lehet teszteni. Az igazi probléma nem is azzal van, amikor ténylegesen gyerekeknek szól egy tartalom. Az igazi probléma az megint a peremterületeken van, mint ahogy egyébként mindig a peremterületeken van, az olyan tartalmak esetében, ahol nehéz eldönteni, hogy kinek szól. Egy videójátékot nem sorolnék ide, azért nem elsősorban, mert annak van egy korbesorolása. Ha túl alacsony ez a korbesorolás, akkor onnantól lehet megint csak vitatkozni, nyilvánvalóan. De például nagyon sok Lego tartalomgyártónak ez komoly probléma. Én ismerek például mondjuk egy Jeng Briggs nevű csávó, aki Lego bemutatókat csinál, és ő nem szponzoráltan. Tehát őnek nincsenek együttműködései, ő a Lego monetizációs vagy videók monetizációs bevételéből vásárolja a készleteket, tartja el magát. Jó, mondjuk ilyen szürreális mennyiségű videót rak ki egyébként. Tehát ő az a fajta tartalomgyártó, akinek van ilyen 1 millió feliratkozója, és simán van, hogy videóját nem nézik meg többen, mint 20 000-en, mert az a készlet éppen nem számít, vagy nem érdekes egyáltalán, mert pici. És akkor nyilván néha van videója, ami meg így nagyot megy, mert érdekes, és ő neki például csak mondjuk naponta kirak 3 videót. Jó, mondjuk most már nem annyira, de hogy ő neki volt simán ilyen időszaka, amikor jönnek a megjelenések, tudod, amikor épp az aktuális megjelenések vannak, akkor simán kipörget naponta 3 videót, és akkor mondjuk itt van a Lego Overwatch Wrecking Ball, az mondjuk 141 000 megtekintésen áll, de itt van a következő videója, ami meg rendelt Lego alkatrészeket is azt mutatja, az meg csak 15 000-en. Uh-huh. És nyilván így nagyjából így ingadozik bőven a dolog, attól függően, hogy mennyire érdekli az embereket, mennyire nem érdekli az embereket, és őnála például simán el tudom képzelni, hogy olyan szignifikáns legyen a visszaesés, hogy már nem éri meg a költségvetés, mert ugye hatalmas kiadásai vannak a Lego vásárlásra. Ez most egy más kérdés, hogy még leírhatja az adójából, vagy ilyenek, mert akkor azzal még lehet ott valamit taktikázni. De na, és az ő tartalmai, ugye én ezt rendszeresen nézem, valamilyen szinten gyerekeknek szólnak. Nyilván, mert foglalkozik olyan készletekkel is, amik teljesen egyértelműen nem gyűjtői darabok. Igen. Most itt van például nála, már kint van az összes idei Star Wars Lego. Az összes, akármelyikről akarnék egy videót, azt meg tudnám nézni. Elsősorban nem gyerekeknek szólnak, tök választékos szókincsel beszél, marha hosszúak a videói, tehát hogy még egy full játékkészletet is 23 perc alatt mutat be. Én nem tudom, hogy egy gyerek ennyit végignézem. De hogy elsősorban nem gyerekeknek szánt, de annyira a peremen van, hogy marha nehéz megmondani, hogy kinek szánja. Az alapján is marha nehéz megmondani, ahogy beszél útközben. Az alapján is, hogy milyen készletekre fókuszál. Mert az Architecture Paris készlet, az teljesen biztos, hogy nem gyerekeknek szól. A Lego Ideas Dinosaurus fosszíliás új készlete tök biztos, hogy nem gyerekeknek szól. De a Lego Friends Rescue Mission Boat, az meg valószínűleg gyerekeknek szól. Értitek? Tehát, hogy az ilyen esetekben van ebből probléma, és az ilyen tartalomgyártóknál van ebből probléma. Na igen, szóval, hogy itt most azon kezdjünk el akkor elmélkedni, hogy kiknek és mitől van félnivalója ennek fényében, mert ugye egyszerre mondom, lecsökken majd, vagy átalakul a videónak a hirdetés bevételi struktúrája, másrészt nagyon sok funkciót is ki fognak venni ezek alól a videók, vagy akár egész csatornák alól. Mondván, hogy azokat ne használják a kisgyerekek, vagy pedig a beteg állatok ne használják el. Elsősorban a beteg állatok. Igen, és ezt köszönjétek meg egyébként elsősorban a beteg állatoknak is, hogy védjük a gyerekeket a beteg állatoktól, amivel egyébként, tehát hogy nem lehet majd playlisthez adni a videókat, nem lesz chat, meg nem lesz super chat, meg kommentelés, meg gyerek, mert most sincsenek olyan videók alatt, ami gyerekeket tartalmaz. Igen, tehát gyakorlatilag kiherélik a csatornát, ha ezt egy egész csatorna kapja meg. Az van igen. Egyébként, hogyha tényleg gyerekeknek szól, akkor ez nem baj amúgy. Mármint úgy értem, nem úgy értem a nem bajt, hogy jobb is így, hanem úgy értem a nem bajt, hogy valószínűleg meg se fogják érezni. Mert azért nem a kommentjeiről híres, érted? Például, igen, kisavadás kommentet. Igen, tehát amit kisavadások néznek tartalmat, az nem a komment szekcióról szól elsősorban. Igen, tehát hogy ezzel nincs is feltétlenül probléma, viszont tény, hogy nézhetik mondjuk ezeket a videókat, most nem feltétlenül azt, hogy ami a kisovodásnak szól, hanem mondjuk egy kicsit már egy följebb, egy ilyen kisiskolás réteget céloz meg, tehát hogy ott azért már van relevancia, vagy hogyha egy gyermetegebb lelkületű felnőtt nézné, vagy ténylegesen olyan a videó, hogy szólhat egyszerre gyereknek is, meg felnőttnek is, mert egyszerűen mondjuk egy Minecraftról van szó, ahol igen. Mind a két pórus, az jól szórakoztat és nézheti a videót. Igen, a legnagyobb probléma nyilvánvalóan egyébként nem szórakozik ugyanazon a két pórus, tehát hogy tökre meg lehet nézni, valószínűleg egyébként a videó nézettségi adatai alapján fogják eldönteni, ugyanis nincs olyan tartalom, amin egy 3 éves ugyanúgy szórakozik, vagy egy fiatal ugyanúgy szórakozik, mint felnőttek nagy mennyiségben mind a kettő. Tehát ilyen tartalom egyszerűen nem létezik. De hogy valamit tényleg kell tenni ezzel a dologgal, amúgy. Na meg ez a másik, mint ahogy azt beszéltük, a csatorna nem eléggé jól termel, és akkor mi alapján döntik majd el, hogy bezárják, és milyen módon, és ezt nem tudjuk az előző blokk kapcsán. Ugyanígy itt sem tudjuk majd megmondani, hogy most mi alapján dől majd el, vagy mi alapján dönti majd el azt egy algoritmus, vagy esetleg vagy egy indiai nem, ember. Ez teljes értés. Itt a YouTube, nem a YouTube hozta ezeket, azért nem tudta a YouTube kommunikálni. Ezzel kapcsolatban egyébként pont elolvastam az e-mailt, ezzel az egész üggyel kapcsolatban, és eszeveszett jól kommunikálnak minden máshoz képest. Jól leírják, hogy mi történik, miért történik, leírják a lehető legpontosabb meghatározást, amit a jelenlegi jogi környezet alapján le tudnak írni. Tehát, hogy ők szerintem itt ebben a témában pont igenis oda tette magát a YouTube, hogy a lehető legegyértelműbben kommunikálja, hogy egyáltalán miről van szó. Igen, de én arról beszélek, hogy még így is nagyon sok lesz a szürke zóna. Eszméletlenül sok. Csak nem a YouTube miatt sok a szürke zóna, hanem a törvényhozás miatt. Ja, nem, itt most nem a YouTube-ot ekézném. Ja. Itt most csak azt mondom, hogy lesz majd egy nyomorult algoritmus, amit megpróbálnak felokosítani, amennyire lehet, és amennyire szoktak tudni felokosítani ezeket az algoritmusokat, és az majd így leradírozza ezeket a videókat, vagy átminősíti, sőt, már minősített videókat, mert láttam külföldi csatornákon, így mutatta a csávó az új stúdióban, hogy amelyik videót már így megfogta, és így átállította, hogy már pedig az gyerekeknek való, akkor ott a státusz a felett, hogy publikus, nem listázott, vagy privát videó, ott megjelent, hogy ezt a videót a YouTube rendszere átmitősítette gyerekeknek szólóra, pont. És nem tudsz semmit se csinálni, csak küldhetsz egy visszajelzést jelenleg a rendszerben, hogyha ezzel nem értesz egyet. Mm-hmm. Tehát nem is az van, hogy fellebbezel, hanem visszajelzést küldesz. Egyébként... Igen? Bocsi, csak megint egy ilyen fogalom zavar egy kicsit a dologgal kapcsolatban, hogy nem az a kérdés, és te nem arról nyilatkozol, hogy gyereknek való-e a videó. Az a kérdés, és te arról nyilatkozol, hogy gyereknek készült-e a videó. Igen, viszont tehát ez nagyon nagy különbség. Oké, de viszont ott leírták a szempontrendszer szerint, hogy második pont volt, hogy a videó vélt és valós közönsége gyermek. Magyarán szólva, te úgy vélelmezed, hogy ezt a videót nem gyerekeknek készítetted. Értem, de ha az analitika alapján nagyrészt gyerekek is megnézik, akkor vagy valahány az, aki százalék. A videót, az képtelen megítélni, hogy milyen tartalmat gyárt. Igen. És annak az embernek lehet, hogy nem kéne tartalmat se gyártania, mert annyira nem érti alapvetően a dolgokat. Na most, hol van az a határ, ahol te, mint felelős tartalomgyártó, azt mondod, hogy itt már akkora része nézi gyerekek közül, amit az analitikából le tudok olvasni, gyerek a videómat, hogy én erre már azt kell, hogy mondjam, hogy gyerekek nézik, gyerekeknek készült, még akkor is, ha én nem gyerekeknek szántam, én de látom, hogy gyerek nézik. Nem vagyok benne biztos, hogy létezik ebben a témában szürke zóna. Nem hiszem el, hogy lenne olyan tartalom, amit 50%-ban gyerekek néznek, és 50%-ban felnőttek. Ha megnézed a saját videóidat, megnézem én a saját videóimat, akkor mind a ketten pontosan látjuk, hogy túlnyomó többség, tehát hogy szignifikáns a különbség. Egyébként hozzá kell tenni, hogy amúgy ez egy nagyon nehezen védhető dolog a YouTube-on keresztül, ugyanis a YouTube-nak nincs analitikája 13 év alattra. Mert hogy nincs, vagy van most már? Várjál, nem, 13 év a legalább. Tehát, hogy itt van például egy tartalmam. Ki van rakva? 54% a 18 év és 24 közötti, 25 a 25 és 34 közötti, 11 a 35 és 44 között, és 5,5 a 13-17. És nyilván az alatta lévőket nem is tudjuk, mert arra nincs analitikánk. Nagy vonalakban, ha nézed az nézői adataidat, tudnod kell, hogy kik nézik a tartalmadat. Igen. Egyszerűen tudnod kell. Szerintem ez elvárható. Nyilván a kérdése teljesen jogos, és lehet ilyen vitákat erre, meg ha nyilván a nyakamba varnának egy 13 milliós büntetést, ami Magyarországon aztán senkit nem fenyeget, mert mire Magyarországra az Amerikai Egyesült Államok eljuttat egy ilyen behajtást, az azért nagyon meglepne, hogy egyáltalán ez sikerülne nekik, de hogy Magyarország, tehát hogy nem ez a lényeg, az a lényeg, hogy ezt egyszerűen tudni kell, és kész. Ja, csak mondom, hogy itt is most vagy azt mondod, hogy szigorú leszek magammal, és inkább rányomom, ahol úgy érzem, hogy rezeg a léc, vagy pedig megpróbálok kicsit így lavírozni a szürke zónában, vagy pedig a józan paraszti ész elvén megnézni a videóimat, hogy ezt vajon nézheti gyerek. Tehát, hogy példának okáért ott vannak nekem a 60 Seconds videók, nagyon jópofa rajzfilm-szerű-e az animáció, tehát tényleg így egy kisgyerek számára hívogatható lehet. Én szerintem a te beállítása, te arról nyilatkozol a YouTube-on, hogy nem gyereknek készült. Nem. Te ott nem nem kell számolnod azzal, hogy ezt nézheti egy gyerek. Egyébként hány százalék gyerek nézi azokat a videókat? Meg tud nézni. Tehát, hogy... Az analitikámban 4% alatt vannak. Tehát, hogy... A 18 év alatti 4% alatt van, akkor ki lehet találni, hogy a fiatalabbak hány százalék alatt lehetnek. Érted? Tehát nagyságrendileg be lehet lökni. Igen, mondom, lehet ezzel védekezni a bíróságon, lehet ezzel hadonászni. 13 milliós büntetés esetén, vagy 42 000 büntetés esetén valószínűleg meg is állnék hadonászni, mert egyszerűen gazdaságilag már jobban megéri. De hogy ezek általában ilyenek. Tehát, jó, hogy... én most csak arról beszélek, hogy lesz majd egy rendszer, ami ezeket így automatikusan monitorozza és átpattintja a videókat, hogy ez a rendszer mondjuk nem, tehát az elején biztos akkora nagy kaszálás lesz, mint a szántás. Tehát, hogy így nagyon, nagyon nagy lesz a szórás, és nagyon sok fals pozitív lesz, és nagyon sok olyan, amit kihagy. Ezt a YouTube is De ezt ők is mondták, de hogy pont abban a szövegkörnyezetben írják. Egyébként, kedves Kovács György, figyeltél-e bármilyen szinten arra, amit eddig mondtunk, vagy szeretnéd tovább fújni a saját hülyeségedet? Nem a YouTube szivatja a YouTube tartalomgyártókat. A törvényhozás szivatja a YouTube tartalomgyártókat, ugyanúgy, ahogy mindenkit, aki gyerekekkel foglalkozik. Ha ezt szivatásnak tekintjük. Abban az esetben, ha nem szivatásnak tekintjük, hanem meg akarjuk például érteni, hogy mi lenne, ha nem élnénk vissza azzal, hogy a gyerekek kiszolgáltatottak, mert egyébként azok, igen, akkor már is nem szivatásként fognánk fel a dolgot. Szóval az a lényeg, hogy a YouTube tök egyértelműen kommunikálja, hogy lesznek hibák, tudják, hogy lesznek hibák, és hogy nem ők találták ki. Nagyon sok mindent ők találtak ki, teljesen egyértelmű. Még ott is vitatnám, hogy a tartalomgyártókat szivatják el, mert valószínűleg pont nem a tartalomgyártókat szivatják vele, hanem azokat, akik csak kihasználják a jelenlegi kiskapukat, amik nem kiskapuk, hanem hatalmas lyukak a falon. Hogy egyszerűen ezt meg kell csinálniuk. Tehát, hogy nem tudnak nem megcsinálni. És valószínűleg ugyanúgy meg kell csinálni, meg ugyanúgy be kell tartani ezeket a szabályokat az összes nyavajás magazinnak, ami gyerekeknek készül. Igen, tehát, hogy itt... Mindenkinek. Igazándiból erre már a kezdetek óta kellett volna figyelniük, hogy ne monetizáljuk szarrá azokat a videókat, tartalmakat, amik egyértelműen kisgyerekeknek készültek, mint ahogy azt az indításkor is mondtam, hogy jó, csak az a baj, hogy ez így nem így volt idáig, és erre felépültek komplett hatalmas nagy csatornák, és most nem a tróger állatokról beszélek, hanem azokra, akik kvázi tisztességes munkával tisztességes kontentet gyártanak kisgyereknek. Hát most nekik majd borul a bili, és mellette még sok olyan csatorna fogja érezni ennek a súlyát, vagy azért, mert változnak a rendszerek, vagy azért, mert csomó videóit vagy félig meddig jogosan, vagy fals pozitívan, de meg lesz tegelve, és aztán még ki tudja. Szóval lesznek itt azért erős hullámai szerintem ennek lesznek, a változásnak. Lesznek, igen. A kérdések az, hogy a collateral damage-ben ki lesz benne, akinek úgy nem kéne benne. Ez egy nagyon kellemetlen szituáció lesz, de tényleg az van, hogy ha valakit ebben szidni akarunk, akkor szidjuk a pedofilokat. Szidjuk azokat az embereket, akik nem pedofilok, de visszaélnek a gyerekek kiszolgáltatottságával. Szidjuk azokat a szülőket, akik még konkrétan vitáznak is arról, hogy miért nem hagyja a YouTube, hogy pénzt keressenek azzal, hogy a gyerekük tornázik. Mert úgy élvezi, ami teljesen irreleváns abban, hogy most pénzt keresnek-e vagy nem, akkor is élvezi a gyerek a videó feltöltést, ha nem keres vele pénzt. Ezeket kell szidni éppen. De valahogy ezeket nem szidja senki ideig, mert nem megy. Vagy így nem érthető. Igen, és igazából mindenre ez van, hogy a YouTube az elkanászodott ebben a tekintetben, és az elmúlt évek botrányai oda vezettek, mindannyian tudtuk, hogy el fog jönni ez a nap, hogy bele fognak szólni a törvénykezés szintjén, és az nem lesz kellemes. És már vártuk, most itt vagyunk. Nagyon régóta vártuk, hogy beleszólnak. És itt vagyunk, beleszóltak, jelölni kell a fizetett tartalmat, emberek még mindig ott tartanak, hogy nem jelölik. Tényleg, egyébként a mai napig vannak nagyon nagy videósok, akik nem jelölik a fizetett tartalmat, mert valamilyen oknál fogom megtehetik, meg vannak olyanok is, akik dühöngenek, hogy fizetett tesztem, miért háborodik fel a nézőközönségük. Itt vagyunk, tehát vártuk, hogy elkezdjék törvényesen betartani. És ez a helyzet egyébként, hogy aki a józan ész határain belül dolgozik, az nagyon-nagyon ritkán sérül. Sokkal ritkábban sérül, mint akiknek így egy kicsit neccesebb a tartalmuk. És akik meg neccesebb, azok meg sejthetik, hogy neccesebb. Tehát én tökre emlékszem, hogy azok sírtak a leghangosabban, amikor a YouTube igazán keményen elkezdte betartatni azt, hogy ne használd mindenki zenét, aki mindenki zenét használta össze-vissza. Nyilván az sír a leghangosabban. Nyilván azok sírnak most igazán, akik igazán sírnak, az nyilván az, aki csak járulékos veszteség. Azokat nagyon sajnáljuk, nem nincsenek nagyon-nagyon sokan, de valószínűleg vannak. De nyilván most meg azok sírnak nagyon-nagyon hangosan, akiknek meg a bevételük egy jelentős része abból származott, hogy a gyerekek autórepeatre rakják a kontentet. Yep. Szóval ez van, igen. Játékok! Jó van, na, rövidre zárva a témát. Januártól ne lepődjünk meg sok mindenem. December 10-től ne lepődjünk meg sok mindenem. Meg már december 10-től. De aztán januártól megint ne lepődjünk meg sok mindenem. Tehát ez a két december, január 1-e, vagy mikor indul? Ez elméletileg január 1-től lép majd. Képzeld el egyébként azt az embert, akinek január 1-én be kell menni átkattintani a kapcsolót, hogy életbe lépjen, és benne kell maradni utána, kezelni azt a szar hullámot, ami jön. Na mindegy. Szóval, december 10-e és január 1-e után ne lepődjünk meg semmin. De guess what? Ha részt veszel egy olyan szolgáltatásban, amit ingyen használhatsz, soha ne lepődj meg semmin. Tehát, hogy egyszerűen így működik. Ja, és ha ebből élsz meg, akkor legyél annyira értelmes, hogy van B-terved, vagy pedig... Meg esetleg C. Megoldod, igen. Na és jó. Egyéb tervek zséig. Ja, tekintve, hogy a YouTube-ról beszélünk, igen. Igen, vagy bármelyik online felületről, nem a YouTube a lényeg, az a lényeg, hogy ingyen használja valaki. Oj, na jól van. Játékok. Mely egy kommentet meglátok, Csonti, ami egyértelműen az bizonyítja, hogy valaki vagy nem hallotta, vagy nem érti, hogy mit beszélünk. Azt lehet, hogy ki fogom vágni a csatornádról. Játékok! Na, mesélj, minden játszottál az elmúlt egy hónapban? De jó Isten, mivel nem? Vagy inkább fogalmazunk úgy, hogy beszéljünk a jóról, a rosszról, meg a csúfról, vagy csak a jóról lévén? Csak csendesen megalapoznám ezt a dolgot. Csak októberben 60 ezer forintot költöttem játékokra. Úgy, hogy van egy csomó játék, amit amúgy meg is kaptam. Ezek közül? Ezek közül. Ezek közül van olyan, amit megkaphattam volna egy darab, de én azért fizetni szerettem volna. Tudod, ez a pénzeddel szavazol dolog. Annyi jó játék van jelenleg, hogy ez valami hihetetlen. Nagyon durva. Milyen sorrendben indulunk? Hát nem tudom, szerintem úgy csapongjunk össze-vissza, és akkor majd valahogy haladunk előre. Valószínűleg kb. 2-3 játékról fogunk egy órán keresztül beszélni, ahogy ismerem magunkat. Valószínűleg nem fogunk a végére jutni, tehát hogyha most csak felsorolásként akarnánk végigmenni, akkor először indítanék azzal, hogy kaptam kölcsön egy VR szemüveget, és az eddigi időszakkal ellentétben jelenleg a hardverem nagyon jól bírja. És csak ebből a témakörből tudnék hozni egy halomjátékot, de csak egyet emelnék ki, a Star Wars Vader Immortalt. Uh-huh. Imádom. Majd eldöntjük, hogy beszélünk-e róla. Planet Zoo, Star Wars Jedi Fallen Order, Need for Speed Heat. Uh-huh. Olyan felsorolás, és a Call of Duty-t még meg se vettem. Olyan felsorolás van az elmúlt időszakban. Van az a játék, aminek nem is jut eszembe a neve. A Crossroads Inn. Ó, igen, azt én próbáltam, de az olyan, olyan felemás. Játszottam most a Universe-immel, amiről már beszélgettünk nagyon régen, de nagyon régóta nem. Te tudtad, hogy ennek van Twitch integrációja? Nem, de az a játék, ez hetente kettő olyan Facebook posztot rak ki, amin én mindig elgondolkodok, na most kéne visszamenni játszani vele. Hetente két olyan posztot rak ki, amiről nem tudom elképzelni, hogy benne van a játékban, de úgy, hogy játszom kellene. Jaj. Graveyard Keeper, Jaj, új hát ne is update, mond, ne is mond. Ubifactorium, Outer Worlds. Egyszerűen olyan fel... Ja, az Outer Worlds-ről beszélgettünk. Arról Nagyon jó. beszélgetünk. Akkor a Ubifactorium az utolsó. Hihetetlen. Aj. Ja, és gondolom neked is ugyanilyen, mert hogy te is egy csomó játékkal játszol mindig. Jaj. Hát figyelj, nekem ami volt így az elmúlt időszakban, amiről nem beszéltünk egyáltalán, Radio Commander... Most kértem belőle kulcsot. Az... Ja nem, az nem az. Oké, okay, igen. Akkor a Doraemon, ami egy ilyen Stardew Valley-szerű cucc. Nem is hallottam róla, de jók vagyunk. Rebel Incorporation. Nagyon jó, kis izé a Plague Incorporation-nek a lázadás, leverős, vagy ilyen háború utáni régió stabilizáló változata. Children of Morta. Nekem személy szerint ez tetszett a legjobban az összes játék közül, amit újonnan próbáltam. Akkor az Autonautsot szerintem te ismered régebbről. Igen. Yeah, az, az, hogy megjelent. Akkor Little Big Workshop. Manók az asztalon workshopot üzemeltetnek. Imádom, hát ez zseniális. Akkor kipróbáltam a demóját a jövőre érkező Carrionnak, ami valami brutálisan nagy megtekintést kellett. Most miért? De tök jó, szóval. Akkor játszottam a Surviving the Aftermath-tel, ami olyan, mint a Surviving Mars, csak éppen posztapokaliptikus. Uh-huh. Tehát az a Fallout, csak ilyen városépítős menedzser játék. Játszottam egy kicsit a World of Warships-el, de az viszont uh-huh. szponzorált volt. Ennek megfelelően... Te nem játszottál azzal még eddig, ugye? Soha nem játszottam vele. Ennek megfelelően érdekes és vicces volt, de játszottam vele. Illetve játszottam egy nagy adagot, és nálj napig játszom a Graveyard Keeper legújabb update-jével is. Yep. Úgyhogy megvannak igazából a közös pontok. Na, ha jól látom, akkor te így az indie vonalon mozogtál inkább. Igen. Főleg. Én meg inkább most így a triplás címek bemerültem el. Én nem tudom, most egy kicsit elengedtem az indiket egy ideje egyébként. Azért, mert hogy nagyon sok jó volt a nagyok közül is amúgy. Oké, na, akkor mivel szeretnél kezdeni? Nem kezdjük ezt, hogy biztos játszottunk mind a ketten Planet Zoo. Planet Zoo. Ó, jaj, de jó. Én bevallom őszintén, hogy amikor most megjelent 5-én, én egészen most hétvégéig nem is játszottam vele, mert hogy most volt más dolgom. Mert volt más dolgom, és időm meg nem. A Planet Zoo az a játék. Tehát, hogy én igen. Nekem az körülbelül, tehát, hogy nyilvánvalóan nem egy teljesen saját véleményt kiadjó gondolatmenet szerint, de én így körülbelül az az év játék a számomra, annak ellenére, hogy olyan bugok vannak benne, most zilovak halnak. Most mit mondjak? Tehát, hogy így maximális mértékben tudok csak egyet érteni. Tehát, hogy... Jó, nem nyilván persze. Tehát, hogy... szóval... Melyik játszottál vele amúgy? És ezt mivel töltötted? Hát most a hétvégén játszottam vele gyerkőccel. Lassan haladunk ennek megfelelően, de egy franchise módba építünk egy vadonatúj zsírúj állatkertet. Hát és a franchise nagyon nehéz elkezdeni. Nem volt szerintem vészes egyébként. Hát annyi csak, hogy ugye lassacskán haladunk vele, meg azért még úgy elfelejtettem, meg nem is nagyon ismerem még az ilyen mechanikákat, meg mire érdemes, hogy odafigyelni, meg így ezeket a... Tehát, hogy tényleg annyira fantasztikus ez az építési mód, hogy így mindent összelegózhatsz belőle, hogy és azt is ki kell ismerni. És közben annyira botrányosan rossz. Egyszerre rossz. Nagyon király, és egyszerre végtelen idegesítő egyébként. Nyilván a technikai, tehát hogy nyilván abból adódóan, hogy nagyon sokszor glitchel, nagyon sokszor bugol, nagyon gyakran alakul ki olyan szituáció, hogy az állatod mondjuk, tehát hogy csak egy nagyon-nagyon egyszerű példa. Építettem a tigriseknek egy nagyon király kifutót, de ilyen szuper állat kifutót. Így építettem egy hegyet, a hegy tetejére ilyen kis kajás kilátó részt. Nagyon király volt. Az egyik tigrisem nagyobb volt, mint a másik tigrisem. Az egyik tigris látta mind a 2000, majdnem 3000 négyzetmétert, amit kaptak. A másik tigris 80-at látott belőle. Mert ő nem fért át. Jó, hát igen. Van ez így. Bele lehet szaladni egyébként olyanokba, meg építés közben azért nagyon, nagyon könnyű véletlenül azt kialakítani, hogy véletlenül hozzáépítesz dolgokat más dolgokhoz, tehát hogy mondjuk leraksz egy fedett szállást az állatnak, ugye ami kell, és valahogy azt nyitja meg edit módba, és nem csak lerakosgatod mondjuk a kajatálakat. Elment a kameraképen. Elment. Visszajött a kameraképen. Jó. És... Szóval nem csak azt, tehát hogy a tálakat beszámolja a szállásba, és ha be van számolva a szállásba, akkor nem lehet hívni rá gondozót. Tehát akkor nem tudsz hívni oda gondozót, hogy megetesd. Hmm. Tehát, hogy onnan ki kell szedni, vissza kell... Tehát, hogy a kezelésében azért vannak problémák. Főleg, ha valami szuperkomplexet akarsz. Tehát, hogy én például most vágtam bele azt hiszem 4 órát, vagy 3 órát a vízilovak kifutójába, mert szerettem volna, hogy a vízilovak kifutójában legyen egy olyan rész, ahol egy üvegfal van a víznél, és az emberek oda le tudnak menni, és be tudnak ugye nézni. Aha, igen, láttam, elkezdtem nézni én is ilyen videókat, ilyen megvalósítási lehetőségekről, és így, tehát, hogy ez az a pont, amikor így ledöbbennek, és azt mondom, hogy jó, hát ez a játék, ez tényleg az év játéka, és így... Igen, abszolút zseni. És el is szörnyedek, hogy úristen, mikor lesz nekem erre egyrészt időm, másrészt és agyom, hogy ilyeneket így össze... rán csak, mert annyira szeretnék egyébként ilyen kifutókat csinálni. Megcsináltam egyébként, végtelen nehéz volt, és sajnos egy picit pici, úgyhogy növelnünk kéne a méretét a vízilovak kifutójának, és voltak közben még ilyen trükkök, hogy a föld alatt akartam befuttatni a gondozókat, amiből adódóan szétverhettem útközben minden mást, mert hogy kicselt a dolog, és nem volt hajlandó, hogy lerakja a kapukat, de ezt nem sikerült egyébként, és végeredményében egész jól néz ki amúgy. És nagyon cukik a vízilovak, tehát hogy tényleg az van, hogy ez a játéknak az építése szerintem úgy összefoglalható, hogyha hajlandó vagy belerakni a világ összes idejét, és a világ összes energiáját, akkor bármi megcsinálható. De a világ összes idejét, és a világ összes energiáját, az szó szerint gondolt. Igen. Nekem egy problémám van csak vele, hogy a szerverekkel való kommunikáció az dörgedelmes. Tehát, hogy így 25-ször kell kattintanom, hogy egy nyomorult állatot megvegyek. Tudod, miért ez a legnagyobb gondod? Mert soha nem halt még meg valami szuper drága állatod azért, mert egy gondozó beakadt egy ház sarkába, és egy helyben futott, és te nem vetted észre. Tehát, hogy igen, egyetértek, az, amit mondasz, az nagyon idegesítő, és egy nagyon nagy probléma, de nem halnak bele állatok. Képzeld el, én abból gyártok zöld pontokat, ugye én is izét csinálok, én is franchise módot. Aki nem ismerne a játékot, a franchise mód úgy működik, hogy ott gyakorlatilag más játékosoktól veszel állatokat, és más játékosoknak adsz el állatokat. De ez elsősorban nem pénzért történik, hanem ilyen kapcsolati tőkéért gyakorlatilag. Ami azt jelenti, hogy ha eladsz jó genetikai, vagy elpasszolsz jó genetikai állományú állatokat, azt megteheted egy adott előre meghatározott összegért, vagy ugyanennyiért kiengedheted a vadonba, hogy ugye a játék fejlesztői nagyon foglalkoztak az állatmentés, állatok fenntartása dologgal. És ezért van benne olyan mechanika, hogyha ritka állatot ki tenyésztesz, és olyan korút, meg olyan fizikumút engedsz ki a vadonba, ami utána a vadonban hasznos lesz, tehát nem egy genetikai korcsot, ami kimegy, és így és meghal, hanem tud szaporodni, tud mindent csinálni, akkor azért kapsz ilyen zöld pontokat. És franchise módban elsősorban zöld pontokból tudsz venni állatokat. Valamit sokért. Tehát, hogy valamit kifejezetten sokért. És ebből a zöld pontból nem kezdesz sokkal. Tehát, hogy amikor elkezded az elején a franchise módot, akkor 800-zal indulsz, amiből 100 elmegy arra, hogy... Megnyisd a parkot. Hogy megnyisd az első parkod, utána mindegyik további 100-ba fog kerülni. És mondjuk egy jó, egy igazán jó vörös panda, ami szerintem nem biztos, hogy vörös panda magyarul, hanem lehet, hogy macska medve, vagy valami ilyesmi. Vörös panda, az jó. De egy igazán jó vörös panda, az mondjuk 450 pont. Hogy be tud szerezni. Tehát akkor azzal már nem tudsz mit kezdeni. Szóval az elején valami olyan állatot kell választanod, amit lehet szaporítani, mert nem minden szaporodik, Galapagos óriás teknős. És amellett, hogy lehet szaporítani, lehet, tehát hogy meg is tudod szerezni. Úgyhogy én például egyébként, mint a srác, aki eltöri a játékokat általában, pávak. Nyilvánvalóan pávákkal kezdtem, pávak. És a pávák nagyon olcsók, pávak. És az a helyzet, hogy jelenleg olyan gyorsan szaporodnak, hogy konkrétan a populáció jelentős része éhen hal, mire felnő. Igen. De így is kilóra tudom őket eladni. Azt, hogy nem tudom rávenni egyébként a gondozókat, hogy gyakrabban etessék, az egy kicsit zavar. Igen. Aj, hallott nálam is, tehát én is a pávákkal indultam meg, mert hogy ez dobta így, mondom, olyan 5 meg 8 pontokért lehet venni, hát akkor mondom, veszek 3-at. 8 pontért genetikai hulladékokat veszel. Én beleálltam, 250 pontért vettem a pávákat. Úristen, az mit tud? Azok kérem szépen arany besorolású, majdnem mindenük 60% fölötti. Olyan, tehát hogy második, harmadik generációra majdnem az összes pávám arany kategóriás már. Az igen. Na és mindegy, tehát most ott tartunk, hogy így fossák magukból az utódokat, úgyhogy ez konkrétan most már nálunk a rántott hús is már pávából készül valószínűleg. Ez szerintem minden állatkertben így viszi. Én eljutottam most már arra a szintre, de hogy már nem adom fel aukcióra a pávákat, mert aukción drágábban el tudod passzolni. Tehát ha van egy jó pávád, azért a játék ajánl mondjuk 15 pontot, de te simán el tudod passzolni 250-ért, vagy 200-ért, vagy 150-ért, ami azért szignifikáns különbség. De várjál, az aukcióval hogy adod el, vagy melyik mire kell kapni? 15 pontért, hát az, hogy mire kell kapni, tehát hogy visszaküldöd ugye oda, ahonnan fel lehet rakni aukció, tehát visszaküldöd a kereskedőközpontba, aha. És akkor ott, tehát vagy gyors gombbal kiengeded őket a szabadba, az nem is kell. Én a kereskedőközpontba. Az is jó, csak az elején nem. Tehát, hogy igazából, amikor már sok pávád van, tehát mit tudom, hogy most nekem egyszer általában 70 pávám van, ebből mondjuk meghal 20, és akkor mondjuk 20-asával adom el őket. Vagy 20-asával passzolom őket ki. Ja. Eleinte tartottunk még, és volt 4 pávám, ugye annyival indultam, és akkor annak volt egyszerre, mit tudom, mondjuk 6 kis páva, vagy ilyesmi, akkor én mindegyiket felraktam, és fel lehet külön tenni aukcióra, úgyhogy te adod meg az árát. Aha. És simán, tehát, hogy akkoriban, amikor én játszottam, ez ugye az elején volt, amikor még nem csinálta a világon mindenki a pávát, tehát ez valószínűleg befolyásolja a dolgokat. Akkoriban ugye én nyilván az elsők között kezdtem játszani, és én azonnal ezt kezdtem. Tehát a tutoriált egy ideig csináltam, ahhoz a küldetéseket, aztán igazából mentem is át, és csináltam ezt. Akkor még simán a felajánlott ár, tehát mondjuk annak az ára, hogy mennyit kapnál azért, hogy kiengedd a szabadba, annak a 10-szereséért simán eladtad a pávákat. Wow. De így simán. És akkor ugye ez az elején az tökre számított, és én például abból raktam össze a grizzly medvéimet. Egyébként tudtad, hogy egy grizzly medve át tud mászni egy 7 méter magas fafalat? Ja, mégsem. Kell rá tenni ilyen mászásgátot. Ja, még nem volt kifejlesztve. Ja, de én is erre időközben jöttem rá, hogy így látom, hogy így bizonyos falaknál írja, hogy ez mászható, ez átlátszik, ez nem tudom én micsoda, és ezek mind olyan faktorok, amire bizonyos állatok így érzékenyek vagy kapnak. És például a grizzlynél meg a tigrisnél írja, hogy milyen magas fal kell neki minimum, mert átugorja, illetve hogy mászható ne legyen, mert mászik is a nyomorult, és akkor ha nem raksz rá ilyen mászásgátlókat, akkor kimásznak. Igen, ez sajnos, igen, ez így van, de hogy például, tehát hogy utána a pávákból így azért elég jól el lehet indulni. És aztán nyilván, ha valami olyan állatot szerzel, ami viszonylag ritka, nyilván ez eleinte könnyebb volt, most már gondolom azért mindenből elég sok van. De hogy én például vettem fel egy videót is bele, tehát streameltem ugye sokszor, és vettem fel be egy videót is, hogy legyen a csatornára. És ott például úgy mentem végig, hogy jó, milyen állatot szeretnék tartani? Kiválasztottam egyet, és meg kellett néznem, hogy tudok-e belőle szerezni hímet és nőstényt is. Uh-huh. Mert hogy simán lehet, hogy nem. Mert hogy például vannak a vízilovak, ugye az a játék, szintén azoknak, akik nem ismerik, tele van adatokkal az állatokról. Én bízok benne, hogy valódi adatokkal, de az a lényeg, hogy tele van adatokkal. Tehát, hogy például azt is lehet róluk tudni, és figyelembe is kell venni, különben verekedni fognak, hogy mi a kedvező létszám. Tehát, hogy például a pávák, ők 20-an szeretnek lenni, úgyhogy 14 nőstény van és 6 hím. Tök hülyeség, valószínűleg ez nem ennyire pontos a valóságban, hanem csak így nagyságrendileg, de ha például megnézzük a vízilovakat, a vízilovak lehetnek akár 30-an is, egészen addig, ameddig csak egy hím van. Ami azt jelenti, hogy egy hím és 29 nőstény. És nyilvánvalóan ez ahhoz vezet, hogy nem lehet nőstényeket szerezni vízilovakból. Vagy legalábbis régebben még nem lehetett. Lehet, hogy most már lehet. Nekem kifejezetten nehéz volt, főleg jó minőségű nőstényeket, mert ugye azt megtaláltad ezt a kis gombot, hogy be lehet állítani, hogy kik szaporodhatnak az állatok közé, és kik nem? Nem. Van rá egy gomb, hogy bekapcsolhatod, így gyógyszerezheted azokat, akiket nem akarod, hogy szaporodjanak. De várj, van az a kis gombot az állatok mellett, az a kapszula, ez igen, az. Igen, az az. Akkor azzal ilyen impotencia növelőt rakok be nekik? Vagy hát az impotenciát nem szokás növelni. Tehát, hogy jó, az jó, de érted, tehát ilyen fogamzásgátlót, igen. Jó, igen, ez lett volna a másik tippemben. Végül csak felnőtt vagyok. Na, igen. A potenciát szokás növelni. Igen. Tehát, hogy például nálam csak arany és ezüst színű pávák szaporodhatnak mostanra. Ja, hogy az a gomb arra jó, mert hogy azt így nézegettem, de még sose nyomtam rá. Mondom, ennyit még nem öltem bele a játékba, hogy még itt tartsam. Oh boy, ha tudnád! Igen, és akkor ugye nyilván így lehet szépen felépítgetni. Mondom, átkozott bagos egyébként a játék, de amúgy zseniális. Tehát aki szereti az állatokat, gyönyörűek az állatok. Nem azt mondom, hogy fotorealisztikusak, mert nem mindegyik állat az. De szerintem pont elég szépek ahhoz képest, hogy egy menedzser játék, és közben nagyon sok információ van, tehát az van, hogy nagyon szeretném, hogy ez a játék legyen magyarul, hogyha majd lesz gyerekem, akkor így a kezébe adhassam, és azt mondhassam, hogy biológia órára készülünk. És nyilván van közte egy csomó állat, ami tökre nem számít, de sose lesz baja a gyereknek abból, hogy tud arról, hogy a gyűrűs farkú lemúr, az milyen populációban él, pontosan hol, mit szeret. Hát anno, amikor én gyerek voltam, volt apumnak, meg nagyapámnak ilyen régi-régi ilyen állatos könyve, de tudod, még azokkal a szép ilyen festett képekkel az állatokról. Sok, igen. Azokat bújtam, meg aztán kaptam nagyon sok állatos, meg dínós könyvet, illetve a természetfilmek. És tehát ez a játék ezért fantasztikus, mert tehát egy tanít. Tehát egy konkrétan, igen, amennyire lehet valós adatokkal tanítani akar, és nem tudom, észrevetted-e, vannak ilyen kijelzők, amiket ugye az állatokhoz leparkolhatsz, és akkor ott beállítod, hogy melyik állatról adjon ki infókat. Vannak nevezzük semleges kijelzőknek, amik meg konkrétan ilyen állatokkal kapcsolatos témákat boncolgatnak, és mindegyiknek meg tudod nyitni a leírását, és te végigolvasni azt, amit ezen az infoplakáton van. Itt olyanokra kell gondolni, hogy például, mit tudom én, miért vágják ki a dzsungeleket, mi az erdő, miért van erdőírtás. És akkor például simán meg lehet azt csinálni, hogyha mondjuk megnézed az állatot, és olyan állatot tartasz, meg olyan állatot szaporítasz, ami egyébként mondjuk veszélyeztetett, akkor meg tudod nézni, hogy miért veszélyeztetett. Tehát mit tudom én, a vörös pandák veszélyeztetettek azért, mert írtják az erdőket a lakóterületükön. És akkor ki tudsz rakni a vörös pandák mellé egy táblát az erdőírtásokról. Annak van hatása egyébként a bevételekre, vagy az információra? Az információ, tehát az emberek elégedettségi rátájára biztos, hogy van. De várja, az, hogy jó kapcsolat van a kettő között? De, abban tehát, nem vagyok szeszeg biztos. Igen, tehát hogy hatékonyabban működik-e az információs panel a megfelelő állatnál, a megfelelő panelek van. Az biztos, hogy az információs panel az állatról, az igen. Mert hogy teljesen összezavarodnak, ha rossz infopanelt raksz ki. És tudod, akkor is megzavarodnak, a két hangszóró hangját hallják. Tehát, hogy azért ilyenekre érdemes figyelni, és azoknak is be kell állítani, hogyha olyan állatot raksz ki, amit nem látnak ott helyben, attól megzavarodnak, igen. Az negatív buff. Ha abban a ketrecben pávák vannak, amellé ne rakjál a grizzlikről tájékoztatót. Hé, apjuk, nézd már, milyen színes ez a grizzly, nézd már. Igen, az a helyzet, hogy nagyjából így jönnek az emberek. És nem győzöm hangsúlyozni, hogy mennyire átkozottul bagos. Nekem az első 100 levélbe kerülő parkom, az majdnem csődbe ment, mert az emberek az ajtóba megfordultak maguktól. És tudod, mi volt a megoldás? $3 volt a belépő egyébként, fel kellett vennem 15-re, majd vissza 3-ra, és akkor így, ó, akkor nem is ilyen drága, és akkor bejöttek. Ja, Istenem. Tehát, hogy ilyenekkel viszont tele van. Ja, de mindezzel együtt egy fantasztikus játék. De egyébként igen, egy fantasztikus, hogy... és nagyon, igen. Az élmény, az oktató jelleg, az üzenet, amit át akar adni, mind-mind együttesen. A grafika egyébként, a grafiká is, és egyébként az a helyzet, hogy egy olyan játék, ami én szerintem nagyon-nagyon régóta hiányzik, de hogy a menedzser része is nagyon jó. Ja. Tehát, hogy igenis túlköltekezheted magad, igenis csődbe mehetsz. Egyébként tök vicces, csak így azoknak mesem, akik nem ismerik a játékot, hogy itt az az állatkert, amit nézegetsz, az egy induló állatkert, tehát ez az első tutoriál zóna, azt én a béta idején játszottam, ugye? És abban, ha megnézed a páváknak a kifutóját, igen, akkor ez gyűlölik a pávák. Tehát, hogy úgy csinálták meg a játék dizájnerei a pávák kifutóját, hogy nem szeretik. Olyasmikre kell figyelni a kifutók megépítésénél, hogy honnan származnak a növények, amiket betelepítesz. Ja. Milyen növényeket telepítesz be, mennyi növényt telepítesz be, ugyanis minden állatnak más, hogy mennyit szeret. És minden állatnak más, hogy mennyit bír elviselni, és hogy milyen, mennyire zavarja azt, ha nem abból a zónából van, ahonnan, de általában nem lehet. Tehát például a tigriseknek úgy kellett végigmennem, hogy betippelgessem, hogy milyen növényeket szeretnek, mert elég speciális igényeik vannak, tehát hogy ők nem is szeretik, a vízilovaknál ugyanez. Hogy... De várjál, a szűrőkkel együtt, vagy szűrők nélkül? Szűrőkkel együtt is benn maradhat olyan. Tehát, hogy az van, hogy beállítasz szűrőket, és akkor jelzi, hogy a tigris szereti mondjuk a, mit tudom én, szereti a dzsungeles, meg a szavannás, tudod, betippel pár ilyen izét, biomot, de hogy azokon a biomokon belül nem szeret mindent. És ha bekattintod mellé, hogy még Ázsia, akkor még Ázsián belül sem biztos, hogy szeret mindent. Tehát, hogy azért ezzel csak annyi igazából, hogy figyelsz, amikor lerakod a növényeket. Nagyon jó felületek vannak erre egyébként, hogy követni lehessen. Az tény és való, hogy sem az építésnek a rendszere nem intuitív, tehát, hogy meg kell tanulni, sem a dolgoknak a legjobb kezelése nem intuitív. Tehát az, hogy például a beteg állatokat, én nálunk a páváknál voltak járványok, erre készülj fel lélekben, ha nagyon sok lesz a pávád, akkor elkezdenek megbetegedni. Volt az első, második, meg a harmadik nagy páva járványunk, ezt meglehetősen sok pávát írtottak ki. Volt a csúcsidőben egyébként azt hiszem 6 páva pest is. 6 darab karanténunk volt, mindegyikben darabonként 8 darab pávával. Tehát egy... Igen, nekem olyan orvosi tímem van egyébként, most már azt hiszem kirúgtam pár orvost, de egyébként, amikor a pávapestissel foglalkoztam, és még nem tudtam, hogy hogyan tudom az állatokat jól, gyorsan karanténba rakni, mert hogy egyszerűen hogyan, tehát mit kell nyomogatni. Tehát, hogy nem az a legjobb megoldás, hogy mész a páváknál, rákattintasz a pávára, oké, beteg, karantén. Következő, oké, beteg, karantén. Hanem ki tudod listázni az összes állatot, be tudod állítani az összes karanténba szorulót, és egy gomba el tudod mindet küldeni karanténba. Mm-hmm. És amíg ugye ezeket nem tapasztalod ki, addig nagyon nehéz egy betegséget visszaszorítani amúgy. Mert nagyon gyorsan terjed. És na mindegy, szóval nagyon nagy orvosi tímem volt. Tehát vagy 8 állatorvos dolgozott folyamatosan a nyavajás páváimon. Nagyon fura állatkert ez egyébként, amit én építettem. Nagyon-nagyon fura állatkert, de mindegy, hagyjuk is ezt a részét. Inkább páva tenyésztelep volt. Most meg jelenleg egyébként medve, ugyanis a medvék, a grizzlik azok úgy fialnak, mint a kötelező. De tényleg, egy baj van a medvekölykökkel, hogy 6 éves koruktól lehet csak elpasszolni őket. Mert a gaviát meg 14. Tehát, hogy ilyen, na, igen, ezekkel, tehát, hogy ezért jó a páva, csak azt hiszem másfél, vagy valami ilyesmi. Vagy 3, tök mindegy. És ugye ebből adódóan, hogy nagyon sok orvosom volt, nagyon sok mindent kutattunk ki. mert hogy ugye kutatni is kell, tehát amikor jön hozzá egy állat, akkor még nem tudsz róla mindent. És akkor például az ilyen, hogy mivel tudod szórakoztatni az állatot, mert ugye nyilván unatkoznak, és az állatkertbe kell szórakoztatni, kell kajaszórakozás is nekik, vagy ilyen kaja alapú, meg játékszórakozás is. Ezeket szétfejleszt... Ja, igen, meghalt egyszer egy grizzly medvém, mert képzeld el, leraktam egy hátvakarót, vagy valami ilyesmit, ami a környezetében elegyengedte a talajt, automatikusan, és úgy, ahogy elegyengedte a talajt, nem lehetett kijönni a medvéknek épített barlangból, és egy hím grizzly medvém, ami átkozott drága, az bent volt, és éhen halt. Jaj! És tudod, amikor így állsz, hogy well, ó, ezek a galapagoszi óriás teknőseim lesznek majd ott abban a kifutóban, az egy túl nagy kifutó galapagoszi óriás teknősöknek, nem érik át. Szóval, hogy azért ilyen hibák vannak benne, és ez nagyon szomorú, amikor állat halál. Tehát én nagyon kötődöm az állataimhoz, és engem nagyon-nagyon zavar, amikor meghalnak. Igen. Annyira jó az a játék, nagyon jó az a játék. Ja. Csak ajánlani tudom mindenkinek, de tényleg nagyon sok idő kell ahhoz, hogy mindenre rájöjj, hogy hogyan lehet építeni, hogyan lehet megoldani dolgokat. Ja. Rántott pávát valaki? Igen. Meg most már nálam a vatkan is majd így befigyel ugyanúgy a menüben. Azok is úgy szaporodnak, te jó is. Hát azok úgy szaporodnak, mint a kötelező lenne, ami egyébként nagyon jó, mert amúgy kötelező. Azért vannak ott. Nagyon jó ez a játék, úgyhogy, és ráadásul 45 euró az egész, ez a csodálatos. Kivétel természetesen, ha támogatni akarjátok a készítőket, mert akkor 60. Ja igen, van deluxe kiadás. Ja. És így annyira kíváncsi vagyok, hogy majd milyen DLC-k érkeznek hozzá. Ha? Ezt beszéltük, de a vizes DLC-ben én nagyon reménykedem. Aj, valami halasabb, úristen, ez annyira jó lenne. Ez a játék simán adja. Delfinárium, meg cápa, meg mit tudom én, mik vannak. Jé, oda beraktál egy pávát, most érzem. Igen, meg először, tehát hogy azt hiszem, ja igen, vagy akkor lettek pávák, amikor a galapagoszi teknőseim már meghaltak, de ez még, szerintem ez a footage, amit most mutatsz, ez még béta, és a bétában volt egy bug, hogy az állatok gondozói elkezdték így abba hagyni az állatok etetését. Tehát, hogy így megrántották a vállukat, és nem etették őket soha többet. És ott nem lehetett semmit csinálni. Tehát, hogy ha meghaltak, vagy mit tudom én, akkor az annyi, kaput gegöngen. Nem, akkor, ha más állatot, és ha beraktál ugyanolyan állatot újra, akkor azt se etették. Szóval, hogy nem mindegy, vannak azért bugok. Most is vannak. Kell az ilyet rúgni. Igen, de hogy sajnos nem oldja meg, mert hogy a többi is be van bugolva. Tehát, hogy ez valamilyen egységes bug volt. Mi legyen a következő játék? Hát nem is tudom. Graveyard Keeperről akarunk beszélni egy picit röviden, hogy milyen volt neked. Szerintem röviden foglaljuk össze, hogy mi van benne tartalom. Ja, hát az új tartalom annyi, hogy tudsz egy fogadót üzemeltetni, meg van háttértörténet is most már. Én ezt nem csinálom, én csak a fogadót, ami egyébként nyomtatja a pénzt. Igen. Tehát a Graveyard Keeperben eddig nem lehetett szinte pénzt szerezni. Hát lehetett, de nem ilyen brutálisan sokat. Jó, igen, úgy értem, hogy ehhez képest, ahogy most, így ennyit nem lehetett. Tehát, hogy ez pár nap alatt visszatermelt két aranyat. Tehát, hogy ilyen hihetetlen mennyiségben termeli a pénzt, ha az ember tudja biztosítani neki az ellátmányt. A piát. A piát, igen. Tehát, hogy folyamatosan készül jó minőségű bor, sör, rövid ital, akkor az a fogadó nagyon sok pénzt termel. És nekem egyébként ez tökre tetszik, ez a kiegészítő. Tény is, hogy én a sztorit nem játszom egyébként. Igen, hát annyi, hogy van egy ilyen sztori vonala is, ami ugyanolyan ütemben és szivatja a játékos. Tehát, hogy így kell mondjuk a kovácstól egy szerszám, egy régi szerszám, és akkor azzal így egy ilyen időgépbe berakod, és akkor így vetít ilyen képeket a múltból, és akkor így rájössz, hogy igazából mi is történt itt régen, meg miért az a falu, ami, meg ki miért, mit csinál, és hogyan. Na, és akkor ahhoz, hogy a kovácstól kérj valamit, egyszerűbb esetben még kell neki vinned valamit, amit te megcsinálsz, kibányászol, lekraftolod, stb. És akkor odaviszed, odaadja. Rosszabb esetben viszont azt mondja, hogy jó, akkor beszéljél a másik csókával, aki viszont csak két nap múlva jön. A két nap múlva érkező csóka pedig azt mondja, hogy csinálj meg neki valamit, és akkor majd segít neked, és akkor mehetsz vissza az első emberhez, és akkor a cseh. Tehát van egy ilyen mesterségesen generált időhúzás benne, de ettől függetlenül imádom. Tehát, hogy így annyira jó a csalódott hangulata. Vagyok. Az, ami most videót vetítesz, az valami friss stream? Nem olyan friss. Ez már egy másfél hetes kb. Amit látsz. Jó, az friss stream. Hol van az összes zombi? Az összes zombi? Hát azok még nem lettek. Tehát, hogy a szőlőskertbe is lehet már zombikat rakni. Nagyon én örülünk. Épp ezen dolgozom, igen. Nálam, ott, ahol sétáltál a munkapadoknál, nálam ott minden munkapadnál áll egy zombi. Várjál, melyik munkapadnál? A kertben. Kertben milyen munkapadnál áll nálad zombi? A ház mellett, a kertben, ami van ilyen fa, ahol deszkákat lehet csinálni, vagy fém szögeket, tudod ezeket? Oda be lehet állítani zombit? Oda mindegyikhez be lehet állítani zombit, igen. Holy shit, ezt nem is tudtam. Annyi zombim dolgozik, hogy... De nem, én komolyan mondom ezt, nem, erre nem jöttem rá, én azt hittem, hogy csak oda lehet beállítani. Én is látom, mint te, de hogy ott kint, ahol van a sütő, meg a toj, meg ezek a cuccok, ott mindegyikhez oda lehet állítani zombit. Hú, hát és mindent megváltoztat. Lehet tőle, amit le akarsz rendelni. Bizonyos dolgokat nem tudnak megcsinálni, tehát amihez eszköz kell. Pillanat. Ex. Ez eszköz kell, tehát mit tudom, márványt, ahhoz tudod, kell egy csizel véső. És azt nem tudják megcsinálni. Hát ez de mindent megváltoztat. Beállítod neki, hogy gyártson x millió szöget, akkor ő legyártja neked az x millió szöget. Ó, és ezt pedig még mondtam is azt egyik streamben, hogy tök jó lenne, hogyha még több helyre lehetne őket beállítani, és akkor csinálnák, de nem voltam annyira értelmes, hogy megpróbáljam. Mert én úgy gondoltam, hogy csak oda lehet zombit beállítani, ami ilyen zölden jelzett ilyen eszköz, mert hogy az a zombis része. Gondolom, akkor a pinyóba nem lehet a prés mellé beállítani. Milyen prés? A szőlőprés. Van olyan szőlőprés, mert igen. De nem, tehát van egy speciális szőlőprés, amit csak egy helyre egyet csinálsz, azt most csináltam ott meg éppen. Igen, amellé lehet csak. Csak amellé? Mert a normális mellé nem lehet. Mert például engem az idegesít rohadtul, hogy ott így egyesével ki kell mindig válogatni, hogy miből mit préseljen le a nyomorult, és utána berakom. Az aj, azokat nem lehet általában, amikor ilyen kreatív van benne, hogy akkor most hogyan keverd, érted ilyenek. De igen, tehát hogy azért tudják az ilyen egyszerűbb dolgokat, de hogy szöveget iratni is lehet velük amúgy. Igen, azt tudom. A kémia laborban már ott dolgoznak szépen, úgyhogy de azok is ilyen zöld állomások, tehát ilyen zöld zombi hát, állomások. Hát meg ilyen buta dolgokat. De azért simán oda lehet állítani a fapadhoz, meg az ilyenekhez. Én bevallom őszintén, én azt hittem, hogy kocsmárosnak is zombit állítunk be. Nyilván ez sokkal viccesebb így, ahogy ők oldották meg, de én azt hittem, kocsmárosnak is bepattintunk zombit simán. Ja, de mondom, tehát világbajnok ez a kiegészítő, és én még annyira szeretném, hogy kapjon egy-két ilyen kiegészítőt a játék. Én is, annyira jó ez a játék, és annyira jót tesznek neki ezek. És nem sajnálom érte a pénzt, mert látszik, hogy a fejlesztők belerakták a munkát. Nagyon élveztem ezt. Játszani is fogok még vele egyébként, mert még nincs, tehát nekem még a szőlészet fönt, ez nincs automatizálva. Hallod, egyébként három zombi szőlészetből el vagy. Tehát, hogy az kimaxolja. Egy dolgot kellene még megoldani, hogy a nyomorult vizet leszállítsák oda a pincébe, hogy abból meg a sörfőző zombim folyamatosan tudja főzni a vizet, és ne nekem kelljen állandóan lehordani. Azt hiszem nem lehet még. Azt nem lehet sajnos sehogy se. De tényleg jó lenne egyébként. Egy ilyen kis vízvezetékkel. Meg kellene egy zombi, aki boncol. Kéne egy zombi, aki intézi a halottakat. Igen. És akkor nem kéne soha semmit. Ja, igen. Megszereztem azt a skillt, amivel már látom, hogy a boncolásnál, ha eltávolítok valamit, akkor az mit eredményez? Annyira jó. Annyira jó az a játék. Ja, úgyhogy ez nagyon kellemes kis update volt. Oké, next. A Next, én összefoglalnám gyorsan a Jedi Fallen Order-t, mert biztos, hogy nagyon-nagyon sokakat érdekel. Te játszottál ezzel a játékkal? Nem. Szintén egy játék, amit megvettem, ugyanis Magyarországon ilyen játékokat beszerezni forgalmazótól nagyon-nagyon nehéz. Nem azt mondom, hogy lehetetlen, mert egyébként tudom, hogy kire kéne ráírni, akivel már beszéltünk is, és mondta is már, hogy egyébként írjak rá nyugodtan, csak ilyen szuper macerás, meg évekkel ezelőtt volt, szóval nem könnyű beszerezni, meg nyilván ez ilyen átgondolandó, hogy akkor az ember mikor csinálja, és mikor nem. Fallen Order, nagyon vártam, egyébként Steam-en rendeltem elő, nem rendelünk elő ugye tartalom játékot, csak akkor, ha tartalomgyártók vagyunk, és biztosan tudjuk, hogy majd lesz belőle tartalom, tehát ugye én ezért rendeltem elő. Steam-en rendeltem elő, mert lehet ott is, de nyilván egy origines bejelentkezés mindenképpen kell hozzá, tök mindegy igazából. Így nem, ha ezt tudtam volna, hogy ez mindenképpen kell, akkor lehet, hogy originál rendelem meg, mindegy. Az van, hogy nekem eddig két streamem volt ebből a játékból, pénteken és szombaton. Ugye pénteken jelent meg, és pénteken és szombaton volt egy-egy streamem. A pénteki az 8,5 órás, a szombati az 9,5. Szóval az a helyzet, hogy 18 órán van a játékban, és ha nagyon sietsz, akkor 15-20 óra alatt ki lehet játszani. Én nem siettem nagyon, illetve nem csak, hogy nem siettem nagyon, de pont olyan játékmanikákat válogattak, hogy gyakorlatilag egy szerencsétlen idióta vagyok ebben a játékban. Nem tudom, hallottad-e? Yeah, Dark Souls szerint. De hogy konkrétan Souls játékmanikákat pakoltak bele. Azt te imádod. Nagyon. Kedvenc játékmódod. A kedvencem, igen, nagyon. Amikor én erre rájöttem, ott majdnem elsírtam magam. Ugyanis gyakorlatilag nem tudom szakba önteni, hogy mennyire vártam egy Star Wars-os sztori játékot, még akkor is erőhasználó, én nekem most már jöhetne valami, ami nem erőhasználóról szól, de ott a Mandalorian sorozat, úgyhogy én most okés vagyok. Még így is nagyon örültem neki. Amikor rájöttem, hogy Souls mechanikákkal operál, én ott majdnem összeomlottam. Úgy indultam a játék, hogy nagy arccal felraktam masterre a nehézségi szintet, ez nem, 4 nehézségi szint van, ez nem a legnehezebb, ez a legnehezebb alatti. Szóval egy átlagos kecske szemrebbenés nélkül meg tudott törni. Az a dolog, ez azt jelenti, hogy úgy néz ki a játék, hogy trappolunk, jobbra-balra megyünk, keresgélünk. Nem open world, de ilyen fél open world dolgokat mutat, tehát hogy végig az az érzésed, hogy csövekbe mászkálsz, de például az egyik bolygón ott már konkrétan egy ilyen összefüggő hálózattá alakul, és már így nézegeted, hogy tudsz egy adott pontra a leggyorsabban eljutni. És akkor van már mondjuk több útvonalad, ahogy oda el tudsz jutni, vagy lehet, hogy csak egy van, de hogy közben végig egy csőben haladsz igazából. De ezek már egy ilyen hálózattá nőtték ki magukat, és ráadásul vissza is kell térned, mert bizonyos ajtókat nem tudsz kinyitni, bizonyos pályarészekre nem tudsz eljutni, ameddig mondjuk nem tanulod meg a dupla ugrást, és erőhasználóról szóló játékhoz képest egyébként meglehetősen későn, számomra a 15-16. Óra környékén jött el a pont, hogy megtanultunk dupla ugrani, de végül is mindegy, nem akarhatunk mindent. És az a lényeg, hogy ezeken a pályákon szétszorva vannak ilyen mentési pontok, ezek ilyen meditáló pontok, pontosan ugyanazok, mint a Dark Souls-ban a tábortüzek. Uh-huh. Le tudsz ülni, meg tudsz pihenni, el tudod osztani a tapasztalati pontokat, amiket szereztél, nagyon-nagyon jól néz ki a szintfejlődés, tehát így előtted így szét vannak szorva, és akkor három ága van, az egyik az életerő ág, a másik a kardművészet ág, a harmadik az erőhasználatág, és ezek az ágak nyilván a peremükön összefolynak, tehát hogy az erő és az életnek a közös része az a karddal visszahárítás, tehát ez a defenzív spellek, mit tudom én, az erő és a kardnak a közös része az a kardobálás, különböző módokon, de hogy csak a full erő rész, azzal húzod azt, hogy kiket tudsz ellökni, kiket tudsz odahúzni, mert ugye eleinte a nagyokat nem tudod, a kicsiket tudod. És ugye ezeknél a pontoknál tudsz pihenni, ezeknél a pontoknál frissül a HP-d, és frissülnek azok a kis steampack-ek, amiket a droidod dobál, és amivel gyógyítani tudod magad. Az, hogy hány ilyen Steam Pack van, az ugyanúgy, ahogy a Souls játékokban, attól függ, hogy hányat szedsz össze. Tehát, hogy el vannak rejtve a pályán, kettővel indulsz, nekem jelenleg 4 van, ez már olyan, mint a megváltás. De hogy egyébként ez azt hiszem 10-ig növelhető. Azt hittem 6-ig, mert egy néző azt írta, de a néző rosszul tudta, mert hogy közben egy streamer haver megírta, hogy ő már 10-nél tart, és ez meg ugye több, mint a 6. És azt kell tudni, hogy ha ezeknél a pontoknál pihensz, visszaspawnolnak az enemik. Igen, tehát gyakorlatilag Dark Souls az egész. Igen. És ha meghalsz, gondolom, bukod a tapasztalati pontokat is. Azt vissza tudod szerezni az utolsó leölt, tehát az, aki megöl, annál van a TP, a tapasztalati pontod ilyenkor. Ja, de ha közben tehát meghalsz, még mielőtt visszaszereznéd, akkor buktad. Gondolom, igen, nem tudom. De buktam már így biztos. De csak azt, amit egy szintet nem vesztesz, tehát ha megszerzel egy újabb pontot, amit eloszthatsz, de még nem osztottad el, mert mondjuk gyűjtesz, vagy egy 3 pont értékű képességet fejlesz, akkor csak azt veszted el, ami az utolsó szint óta van tapasztalati. Én ettől a falnak megyek. Az van, hogy ugye nem vagyok ügyes ebben a játékban, és ezt nem is tagadom sehol egyébként, tényleg nem. Most például én csonti helyében lehet, hogy is ugranám azt a részt, ahol a videóban vagyok, mert az nagyon sokáig tart, miről átugrok. Ráadásul kontrollerrel is játszom, arra íródott a játék, de nem vagyok vele ügyes attól még azonnal. Az, amikor beakadsz egy Purge Trooperbe, ezek ilyen fekete ruhás, birodalmi rohamosztagos kinézetű emberkék, akikről azt lehet tudni, hogy eleinte szárazon. Tehát, hogy így odamész és agyonver. Tehát, hogy odamész a kis kardoddal, azt mondja, hogy na mi van, Jedi? Azt agyonver. Tehát, hogy így nem, van, hogy nem szólsz hozzá. Ehhez sok mindenben hozzátesz a játék mechanikája, amik engem nagyon-nagyon zavarnak. Tehát van jó pár, ami engem személy szerint idegesít egyébként. Az a kecske szintén lehet, hogy sokszor megöl, de mindegy. A kecskék nagyon erősek. Szóval az van, hogy az ellenfél támadásait nem nagyon lehet megszakítani. Tehát hiába kapnak sebzést, nem szakad meg a legtöbb támadásuk. Viszont neked mindentől megszakadnak a támadásaid, mindentől megszakad az erőhasználat, mindentől megszakad a minden. Nagyon jól kell időzíteni az elugrásokat, mert abban az esetben, ha a játék úgy ítélte meg, hogy te túl hamar ugrottál el, akkor utánad fordul a cucc, támadás közben. Tehát, hogy elindít egy animációt, mondjuk egy poke, felemeli az első lábait, hogy lecsapjon rád. És elgurulsz, és a poke változatlan testhelyzetben fordul a talajon. Utánad. És ez számomra személyidegesítő egyébként, tehát, hogy a falnak megyek. Csak a pirosokat lehet, nem? Nem, teszteltük, a pirosokat nem lehet megszakítani, de mindjárt. Tehát, hogy vagy lehet, hogy meg lehet szakítani, de nem szakad meg mindig. Tehát, hogy van streamem arról, van képanyagom arról, hogy piros támadás jön, megcsapkodom karddal, és megjön a piros támadás. Nem szakadnak. A piros támadások azok, amiket nem lehet kivédeni. Mert ugye van védekezés, és van parry a játékban. Nagyon sokan mondták, hogy parryzzem, és akkor a parry, elég sokáig parryzem az ellenfelet, ez nyilván már egy nagy bossnál volt, tehát ez a Ninth Sister a 9. nővérnél volt, ugye ez ilyen inkvizitorok üldöznek, az inkvizitoroknak dolgoznak a purge trooperek, és azzal kezdődik a játék, hogy lebuksz, hogy Jedi vagy. Tehát ez az első kaland, hogy lebuksz, hogy Jedi vagy. Onnantól kezdve nem érzed jól magad. Onnantól kezdve üldöznek az inkvizitorok, azokkal is össze kell ütköznöd néha, üldöznek a purge trooperek, akik az inkvizitoroknak dolgoznak, és ilyen különleges kiképzésű katonák. Szóval így mindenki üldöz, a kérdés mozog. És az egyik nagy boss harc, ahol én tartok jelenleg, az a Ninth Sister volt, nem kell végigmenni mindegyiken egyébként, tehát hogy ez nem azt jelenti, hogy a 9-től a 2-esig mindenki lesz, tehát van a Ninth, meg van a Second, és szerintem nincs több. Ő neki, ő rendszeresen, tehát van egy dash-e, amivel rátszalad, ez odáig ment, hogy kiugrottam előle, neki ment a falnak, megfordult, és folytatódott a támadás. Tehát, hogy folytatódott tovább a dash-e. Tehát nem szakadt meg attól, hogy falnak ment, és 90 fokot fordult közben. Szóval ezek, ja igen, és őnála próbáltuk azt, hogy akkor perizgetem, és nagyon jól láthatóak a támadásai, úgyhogy perizni nem annyira nehéz. És akkor ugye, amikor lement teljesen a stance-e, tehát hogy így teljesen lement, akkor elméletileg azt írták a nézők, hogy a Soul játékokban ilyenkor szoktál kapni egy ilyen windowt, hogy üsd. Egy időt, mire magához tér. Ebben a játékban ez úgy működik, hogy ha onnantól számítva megütöd egyszer, akkor azonnal visszatöltődik a stance-e. És levinni azt az állapotot, az nagyon, tehát hogy az mit tudom én, mondjuk percek, mire leviszed, aztán megütöd egyszer, kiviszel akkor a sebzést, amekkorát abból tudsz, és akkor azonnal visszatöltődik instant. Tehát, hogy vannak ilyen dolgok, amikkel én nem értek egyet, illetve én nekem személy szerint én nem látom igazoltnak ezt a visszaszpannolós játékmechanikát ebben a formában. Most, hogy haladok előre, most már nagyon sok helyen tapasztalom, hogy van, ahol okosan oldották meg. Szóval az van, hogy a játék ad nehézségeket a játékfejlesztőknek. Tehát haladnak, és vannak dolgok, amiket meg kell oldani. Erről beszéltem streamben is egyébként. Tehát ott van például, hogy a Perch Trooperek, ők ilyen kemény srácok, őket nem fogod össze-vissza lögdösni. Nyilvánvalóan ezt mindenki tudja, hogy ez teljesen okés, hogy ők valahogy máshogy reagálnak a lökésre, mint egy normális katona. Egy normális rohamosztagost már egy alapszintű lökéssel úgy lependerítesz a pályára, hogy öröm nézni, csak úgy csattan. Viszont egy Perch Trooper nem. Erre a megoldás szerintem az kéne, hogy legyen, hogy csinál valami mozdulatot a Perch Trooper, amivel visszafordítja. Tehát, hogy meglököd, és akkor mondjuk tol egy hátraszaltót, azonnal lábra érkezik, és ugrik vissza, és azonnal támad, és ez mondjuk neki egy ilyen gap closer-e, tehát, hogy odaér hozzád. És normális, tehát nagyon sokáig azt tapasztaltam, hogy nem. Tehát, hogy nincsenek ilyen animációk a játékban, hanem az, hogyha azt mondta a játékfejlesztő, hogy ő az egy spoileres rész egyébként, ja, várja, az még nem spoileres rész, akkor az még mehet. Nagyon sokáig azt tapasztaltam, hogy ha azt mondja a játék, hogy te nem tudod ellökni a Perch Troopert, akkor annyi történik, hogy a Perch Trooper nem löködik el. És kész. Tehát meglököd, biccen egyet, de nem történik semmi. És aztán egy sokkal előre haladottabb állapotában a játéknak, amikor már kifejlesztettem azt, hogy húzni tudjak, akkor találkoztam először egy olyan animációval, ami zseniálisan tetszett, oda akartam húzni egy Perch Troopert, ez egy ilyen fejszés csávó volt, tehát ilyen nagy fejszéje van, amivel tudja védeni a kardot is. Tehát ilyen energiapengéje, nagyon állatul néz ki. És ezt csinálta meg először, hogy elkezdtem húzni, először elkezdett vergődni, kitámasztotta magát a bottal, és így lehetett látni, tudod, hogy ellenáll, mintha kötelet húzna. Ellenáll a dolognak, és utána, amikor egy adott pontra ér, elrugaszkodott, és akkor átlekevert a fejszével, mert hogy gyakorlatilag magam húztam magam felé. Érted? És akkor ezek ilyen kis... Tehát, hogy van egy probléma, és erre van jó megoldás is a játékban, és van rossz megoldás is. És ugyanilyen a visszaszpannolás. Kitalálták, hogy vissza kelljen menni az adott területekre. Bizonyos kapukat nem tudsz kinyitni, bizonyos dolgokat nem tudsz elérni, addig, ameddig, tehát például volt egy egész pálya rész azon a bolygón, ami a harmadik bolygó volt, amivel találkoztam, az első, ahol komoly mennyiségű időt töltöttem, ott konkrétan volt egy pálya rész, amiről nem tudtam, addig, ameddig nem tudtam kettőt ugrani, mert egyszerűen nem is jelezte a játék azt, hogy arra lenne út. És onnantól, hogy tudsz kettőt ugrani, onnantól jelzi, és akkor el tudsz indulni abba az irányba. És vannak területek, ahol egyszerűen visszaszpannol. Tehát van középen egy hub ezen a pályán, egy barlangrész, ahova rendszeresen le kell járni. Mert onnan tudod a pálya különböző részeit elérni. Rendszeresen le kell járnod, ott áll egy csávó egy sokkoló piszkavassal, meg egy rakétavetővel. Ezeket mindig meg kell ölnöd. Ezek mindig ott állnak. És nekem ez nagyon suta, ugyanis a Dark Souls-ban, meg ezekben a játékokban alá van támasztva, hogy miért spawnolnak vissza a dolgok. Hát le is írta a néző, a lelkekkel visszajönnek. A lelkekkel van valami biznisz. De az, hogy egy ugyanaz a két nyavajás rohamosztagos, miért spawnol vissza oda, az nekem ilyen szuper univerzum idegen. Hát nem tudom, tehát hogy ezt úgy lehetett volna talán elegánsan megcsinálni, hogy csinálnak egy-két animációt, hogy így előjönnek az őrposztból, vagy jön egy ilyen dropship, és akkor hozza az utánpótlást, hogyha ez... Tudod, hogy lehetett volna ezt igazán elegánsan, vagy csinálni? És vannak helyek, ahol csinálják egyébként. Na. Ha változna az összetétel. Ja. Például egy alaksori részen tök logikus, hogy visszamásznak a patkányok, ha egy ideig nem vagy ott. Mert nyilván érted, patkányok élnek, azok a patkányok vissza fognak mászni. Ez nekem szerintem tök érthető. De hogy már az is tök jó, ha ugyanott megint vannak őrök, csak mondjuk valahogy máshogy. Érted? Tehát, hogy uh-huh. vagy, tehát, hogy, és van rész egyébként, ahol csinálják. Tehát például ezen a pályán, rögtön a hajó mellett, az a kiinduló pont, van egy hangár, ahol legelőször, amikor érkezünk, nincs senki. Azóta jártam ott egyszer, akkor ilyen fejvadászok voltak, azok nagyon idegesítő ellenfelek, nagyon erősek, és azok tök randomok, hogy hol tűnnek elő. Utána jártam megint arra, mert elmentem, pihentem, visszamentem megcsinálni a fejvadászokat. Akkor már nem fejvadászok voltak, hanem egy birodalmi különítmény. És tudod, így változik az összetétel. Vagy előfordulhat, hogy nem mennek vissza. Előfordulhat, hogy visszaviszi a birodalom oda a katonákat közben, de akkor nem ugyanazokat, és nem ugyanoda. Érted? Tehát én valahogy így oldanám ezt meg valószínűleg. Arról lehet vitatkozni egyébként, hogy egy barlang leges-leges legmélyén, egy rankorn méretű szörny, hogy spanol vissza, ha megölöd, arról lehet vitatkozni, de hogy ez nekem nagyon-nagyon fura volt, és nagyon-nagyon idegesített. Nyilván elsősorban azért, mert mondjuk volt egy cucc, mert rossz nehézségem volt egyébként, tehát valószínűleg a képességeimet meghaladó nehézségem volt, erre nagyon kell figyelni ebbe a játékba. A rohamosztagosok nem klónok egyébként, ezt csendesen tisztáznám, hogy a rohamosztagosok nem klónok, azok normális katonák, akiket pótolnak egyébként, ha hiányoznak, de nem ugyanolyan összetételben, nem ugyanoda teszik, na mindegy, ez nekem nagyon fura volt, de volt egy rész, ahol egy Pearl Troopert nem tudtam megölni, nem csak a Pearl Trooper volt, hanem volt egy kisegítő katonája is. És nem tudtam őket, kettőket egyszerre megölni. Egyszerűen nem sikerült. Nagyon sokszor kellett újra próbálnom. És útközben volt egy kecske. És 10 próbálkozásból 3-szor már a kecske megölt. És mondjuk 5-ször levitte annyira a HP-mat, mert a kecske is csal egyébként a retekbe, és amikor dessel rád, akkor kanyarodik. Néha, de néha nem. Illetve ha 2 centiről dessel, akkor ugyanakkor egy sebez, mintha 1 méterről, mindegy, ez is nagyon fura. Mire odaértem a Pearl Trooperhez, általában már alapból esélytelen volt, hogy megöljem. Mert már nem maradt hílem, vagy már nem volt HP-n. Aj, ne is emlékeztes, nekem is voltak ilyen köreim a Dark Souls-ban, Jézusom. Tehát, hogy, és ez szerintem különösen univerzum idegen, főleg úgy, hogy vannak játékok, ahol ezt megmagyarázták. Pontosan tudjuk, hogy a Dark Souls-ban is az volt a lényeg, hogy nehéz legyen. De ott legalább vették a fáradtságot, és megmagyarázták. Itt nem. Van egy rész, van egy szakasz, ahol van vagy 8 rohamosztagos, ez a kasikon van, és 2 pók megtámadja őket. És úgy tudod őket megölni, hogy megvárod, ameddig legyengítik egymást, de nem hal meg egyik oldalról sem az összes. Mert ha a rohamosztagosok közül hal meg mindenki, akkor a 2 pókot nem tudod még azon a szinten elintézni. Később visszamész, ezt megölsz simán 2 pókot, de hogy azon a szinten még. Ha pedig a pókok halnak meg, akkor meg a rohamosztagosoknál maradt 3 lángszórós, és azon a szinten 3 lángszórost egyszerűen nem tudsz elintézni. Hmm. Vagy én nem tudok, te lehet, hogy tudsz. vagy mit tudom én, VR Pisti, valószínűleg tud, mert ő tökre vágja ezeket a játékokat. És nekem ezek ilyen végtelen frusztráló dolgok voltak. Viszont az van, hogy úgy is frusztráltak, amiket bugnak élek meg, azok úgy is frusztrálóak maradtak, hogy lejjebb vettem a nehézségi szintet, de az egész játék általánosságban sokkal szórakoztatóbb lett. Uh-huh. Sokkal-sokkal szórakoztatóbb lett. Van benne úgy, ilyen cruising mód, tehát hogy igazániból nem nehéz, hanem így végigmész a játékon is így élvezett, tehát van egy ilyen nehézségi szint. Van egy legalsó nehézségi szint, az ezt írja, hogy a sztori uh-huh. körülbelül. Én most ezen úgy érzem, hogy ez itt okés, ez ad kihívást, tehát hogy azért azt a főboszt, azt másfél óráig öltem minimum, úgyhogy közepes nehézségi szinten volt, tehát az alsó középen. Mert hogy nem vagyok jó ezekben a mechanikákban, de szeretnék. De hogy egyébként meg szerintem tökre adja, tehát tökre megvan a Star Wars hangulat, vannak benne tök jó kis feladványok, amiken kell gondolkodni, nem azt mondom, hogy szuper ultra nehezek, de kell rajtuk gondolkodni. Ahhoz bőven elég nehezek, hogy most már teljesen biztos legyek benne, hogyha következőre ezt fogom streamelni, akkor lesz egy gyors gombom, ami bekapcsolja a sub módot, mert valami idióta mindig beírja. Hogy? Hogy mi a megoldás. Ja. Tehát, hogy valami, valaki be fogja írni. De lehet, hogy csak egy utolsó lépés, és mondjuk az egészet tök jól kitaláltad, mit tudom én, és az utolsót beírja, annyira végtelen frusztráló, hogy ott vagy a megoldás legvég. Én eddig soha nem értettem, hogy a backseat az miért ilyen elképesztő probléma egy csomó videósnál. Most már értem. És azért nem értettem eddig, mert nem játszottam sztoris játékokat valószínűleg. A végén meghal a csaj. Tehát, hogy ilyen, nem spoilerre kell így mondjuk gondolni, hanem mondjuk valami feladatot meg kell csinálni, és akkor mondjuk a feladat, hogy mondjuk kinyiss egy, vagy megszerezz egy ilyen golyót, az a feladat, és akkor ennek van mondjuk 6 lépése. És szépen végig mentél az összesen, és eddig mindet kitaláltad, és beírja a 7-et. Hát nem is az engem igazából azt tud maximum zavarni, amikor nem az, hogy beírja a 7-et, hanem hogy úgy írja be a 7-et, hogy a bicska kifordul a zsebedben. Engem tehát, hogy az a, nem, hogy az a, is zavar, ha beírja. Hogy lediktálnák az egész játékot, érted? Ja, hát igen, mert ő megnézte már 3 embernél, meg elolvasta Wikipédián, meg izé, ja, és akkor ő már ilyen kibaszott expert. Az lényegtelen, hogy ő büdös életében nem játszott a játékkal esetleg, de azért ő expertkedik ott a csöttel. Igen, pontosan ez, igen. És, de nem is az, de az úgy írja be, hogy így, hát nem igaz, hogy nem úgy csinálod már meg, hogy ezt így kell csinálni meg, hogy az XY ezt így megcsinálta, így kisújból te meg így szórakozol, hát nem igaz, el is megyek innen, unsub. Tehát, hogy van ez a kategória. Én hál' Istennek ilyennel nem nagyon találkoztam. Engem nem is kell hozzá ez az unsub. Nekem az öröm kell, hogy megoldottam, és azt veszik el. Hát jó. Hát ilyenkor van az, hogy ha az ember tudja, hogy olyan játékot játszik, akkor így a csetet előzőleg fel kell készíteni. Igen. Nem, az van, hogy berakom Sub-only-ra addig. Tehát, hogy most érted, ezek nem hosszú, tehát ez nem egy egész stream, tehát mit tudom, max fél óra. Vagy másfél. És ezeket a logikai feladatokat, ezeket nagyon élvezem. Bezárni ezt, kinyitni azt, lenyomni ezt, ide rakni azt, honnan kell még golyót szerezni, nagyon élvezem. Nagyon-nagyon élvezem, és az a helyzet egyébként, hogy most már így alig várom, hogy streameljem megint a játékot. Na, hát szóval pedig így... Én azt gondoltam az első stream után, hogy nem fogom végigjátszani, amúgy. És aztán másnap belepakoltam, mondom, nagyon sokat számított ez a nehézség. Ettől függetlenül haragszok a nehézség független dolgokra, a furán működő támadásokra, a fura játékmechanikákra, illetve a játékfejlesztőkre nagyon-nagyon haragszom, mert egy olyan játék manikát választottak, amit én gyűlölök. De hogy pontosan tudom, hogy ezt nagyon sokan nagyon szeretik. És ez tök jó. Akkor ők játszanak, ettől függetlenül az én véleményem az marad, hogy én gyűlölöm ezeket a manikákat, mert kiborítanak. Tehát, hogy én a szemem előtt egy ilyen Jedi Academy jellegű játék maradt meg, aminek voltak nehézségei, de nem szivatott szénné. Igen. Jaj, azzal is játszottam, hogy nem keveset mondjuk. Tehát, hogy na, én valami olyasmit vártam, és akkor ehhez képest csalódott vagyok, meg ehhez képest egyébként nagyon sok minden nekem nagyon kötött. Tehát, hogy egy bizonyos idő után szerzel botot, tehát már nem csak kardod van, és akkor választhatsz a kard és a bot között, a kard az nagyobbat üt, a bot meg gyorsan. Az ilyen AOE dolog. Tehát, hogyha katonák között szaladgálsz, akkor bottal érdemes, ha meg egy nagy célpontod van, akkor karddal. Vagy én legalábbis ezt találtam. És eleinte azt hittem, hogy ugyanaz egyébként. Tehát, hogy én azt hittem, hogy teljesen ugyanúgy működik, csak az animációja más, de nem. Meg az atakok kicsit mások. De hogy például ugye a Jedi Academy-ben ott választhattál 2 kardot, tehát hogy egy kicsit így nagyobb volt a mozgástér ilyen tekintetben, színek tekintetében. Illetve a másik, hogy vannak ilyen elrejtett ládák, tudod, mindenhol vannak ilyen gyűjtögethető dolgok. Jaj, fontos kérdés. Igen. Van-e olyan a játékban, hogy a láda megtámad? Nincs. De a ládához vezető úton mindenki megtámad. Nem, mert a Dark Souls-ban az egy szörny, hogy a ládának álcázza magát, és amikor ki akar nyitni, akkor felzabál. Igen, még nem találkozom. Egyébként írták most chaten, hogy a térkép közel használhatatlan. Különböző magasságok, egy útvonalak, nem jel, tehát azokat a részeket, ahol ugranod kell, ott szünetet jelez. A térkép csak azt tünteti fel, ami téged, amivel te interakcióba tudsz kerülni. Tehát ha egy olyan fal van, ami csak képanyag, vagy érted, csak látvány, azt nem látod. Ott állsz, és nem ismersz rá, hogy hol állsz. Nagyon vicces. De főleg a 3D szétszedés miatt nagyon nehéz. Na, szóval vannak ilyen gyűjtegethető dolgok, amik sztorit adnak. Tehát ilyen így megnézed, és így, hogy mi történt azon az adott területen. Tudod, így arról mondd el dolgokat. Tehát mit tudom én, találtunk egy lezuhant Venator Class Star Destroyert, ami a csillag, tehát a klónháborúk idejében zuhant le. És ott így szépen lassan, elemről elemre összerakódik a történet, hogy ott a Jedi és a mester az külön vált el a zuhanás pillanatában, és a Jedivel voltak a klónok nagy része, és nem tudták, hogy hol van a padawan, de hogy mondta így a klón így a Jedi mesternek, hogy de meg fogjuk találni biztosan. Ó, látja, lehet, pont jön egy bejövő hívás, biztos a vele lévő klónok keresnek minket. És így, ó, nem, ez a kancellár, ez a császár. Akkor még kancellár. Ez a kancellár. És hogy akkor adják ki a 66-os parancsot. Pont akkor. Érted? És akkor ilyen fanservice-ek, történetek, ezek tök jók. Ezeket imádom megtalálni. Viszont, képzeld, de vannak ládák. Elrejtett helyeken. Nagyon sokszor nehéz. És ezek a ládák random kozmetikeket dobnak. Négy dolgot lehet színezni, tehát négy dolgot lehet színezni, és a kardodat lehet elég bőven kozmetikázni. Tehát hogy alkatrészeket lehet cserélni, kard az anyagát lehet cserélni, szóval ott azért azt lehet így customizálni valamennyire, de itt mondjuk arra gondolj, hogy mindegyikből van mondjuk a játék végére mindegyikből lesz mondjuk 14 féle, vagy mondjuk 10 féle. Tehát, hogy nem nagyon, de azért elég jól lehet. És én például tökre szeretem a kardomat, tehát, hogy elég ahhoz, hogy kötődni tudja az eszközhöz. És egyébként lehet színezni a csávó ruháját, a csávó poncsóját, a hajót, amivel közlekedsz, amit nem te vezetsz, az ilyen egyik pontra a másikra átvisz az animáció, csak magadot hova menjél, ugyanúgy, mint az Outer Worlds-nél, ott is haragudtam, itt is haragszom, illetve a droidodat. Aki szuper cuki. Imádom. Jobban szeretem BD-1-t, mint mondjuk BB-8-et. Annyira zseniás az interakció. Ugye a hátad utazik általában, és aztán, ha valami olyan van, amivel interakcióba tud lépni, akkor elszalad oda. Ha nagyon elakadsz egy helyen, akkor kérhet segítséget, és valószínűleg elszalad, és megmutatja. Nem kértem még soha, mert a chat úgy is leírja. Szóval, hogy nagyon, tehát például, ha van egy ajtó, amit ő tud kinyitni, akkor tök magától leszalad a válladról, oda megy a konzolhoz. Ha csak elszaladsz a konzol mellől, akkor visszaszalad a válladra. De hogy visszatérve ezekre a ládákra, ezek a világ legfeleslegesebb dolgai. Tehát, ha már elkészültél egy karddal, ami tetszik, onnantól kezdve az összes többi láda, az ilyen tudod, van olyan, hogy tökre át kell menni egy ilyen területen, ahol így ügyesnek kell lenni, így át kell lendülni hintákon, meg tudod, ilyeneken, és aztán a végén találsz egy ládát, és így ott állok, hogy jaj, ne, ez az egész időt nem érte meg. Ez annyira felesleges, hogy nagyon. Még egy érdekes dolog van, és aztán abba hagyom, esküszöm, nagyon sokáig tudnék még beszélni a játékról amúgy. Még egy érdekes dolog van, az első pályán biztosan, de a többi pályán is úgy érzem, hogy vannak ilyen létrák és csúszdák-szerű játékmechanika. Tudod, nem tudom, ismered ezt a társast. Nem. Tudod, ilyen lecsúszol, és akkor tudom. Létre felmász a másik irányba. Tehát, hogy van egy csomó szakasz, ahol ilyen jégcsúszkák vannak, meg ilyenek, ahol nem tudsz visszamenni. És ezt nagyon sokszor arra használják a játékfejlesztő, hogy egyszerűen kötelező legyen arra menni, amerre ők akarják. És akkor így van egy adott, tehát mit tudom, van egy lift az első pályán, ami csak fölfele visz, és a lift mellett van egy csúszda, ami csak lefele visz. Tehát a lifttel nem tudsz oda visszamenni, a csúszdával nem tudsz oda visszamenni, egymás mellett a kettő adja ki igazából azt, hogy merre, hogy érted, hogy oda-vissza tudjál végeredménybe menni. De hogy például lefele a csúszdán, azon meg mondjuk fűrészek vannak keresztbe, amiken jól kell megállítani őket, és aztán jól kell rajtuk átugrani, különben meghalsz. Vagy érted? Tehát nem azokon meghalsz egy az egybe, az nem is csak sebeznek, az meghalsz. Szóval, hogy vannak ilyen, ezek nekem nagyon furák, nagyon megkötöttek. de egy közben végeredményben, meg ahogy egyre jobban szívódok be a sztoriba, egyre jobban élvezem. A karakter tök szimpatikus, a történet tök okés. Van egy ilyen hatalmas probléma vele, az az alaptörténet egyébként, hogy újra akarod építeni a Jedi rendet, ami nyilván azért para, mert tudjuk, hogy 5 évvel vagyunk a Sith-ek bosszúja után, és tudjuk, hogy ezután van még egy pár film Jedi rend nélkül. Szóval valószínűleg sejthető, hogy nem sikerül. Spoiler! Igen, tehát hogy így nem tudom, hogy hogy oldják meg, nem tudom, hogy írják meg hozzá a sztorit, hogy ez ne legyen végtelen kellemetlen. De hogy a nagy küldetésről nem hiszem, hogy sikerülni fog. Igen, igen. Hát, Vörös bolygón nem voltam még. Ez a baj a Star Wars-szal, hogy igazándiból így bele lehet rakni csomó olyan mellékszállat, amiből tudjuk, hogy nem lesz semmi. De nagyon, így, tehát nagyon sok sztorit lehetne belerakni, ami lehetne jó. Ja. De hogy pont egy olyat választottak a Jedi Rend újraépítését, ami talán a gerince ennek a nyomajás sorozatnak, amiről így, tehát hogy emiatt tökre várom a sztorit, meg közben vannak ilyen tök jó fordulatok, tehát a saját kompanionjeinkről, akik velünk vannak az úton, azokról olyan fordulatok derülnek, ezt most nem fogom elmondani, nyilván mert spoiler veszély, de hogy így állsz, és így, tudod, csak így álltam, amikor így hallgattam az átvezető videót, és így, micsoda! Tudod, tehát hogy ilyen, nyilván ez én az szint, anyád vagyok. A Star Wars-ra, nem ebben, de majdnem ilyen szintű. Nyilván kevésbé fontos, mert kevésbé vannak kiépítve a karakterek. De hogy majdnem ilyen szintű. És tudod, amikor így állsz, hogy mi? És így, what? És én, mint Star Wars rajongó, így állok, hogy menjünk tovább, találjuk ki messzebből. Úgyhogy én nagyon élvezem. És egyébként a Need for Speed Heat-et is nagyon élvezem, ami nagyon meglepő. Na, hát igazándiból nekem az jött le az egészből, hogy tud az EA egy jó játékot kiadni, hogyha hagyja a fejlesztőket, hogy csináljanak egy jó játékot, és nem az az elsődleges szempont, hogy telebasszuk lootbox-szal, meg mi egymással. Abszolút, abszolút. Vannak szupererős, hatalmas vörös lámpák bizonyos játékosoknak, akiket nagyon irigylek, hogy hallhatnak erről a vörös lámpáról. Miért megvették a játékot? Én sajnos nem. Ami azt jelenti, hogy nekem meg kell barátkoznom egy olyan játékmanikával, amit nem szeretek, és sokan nem szeretnek egyébként. De közben egyébként, tudod mi a vicces amúgy? Hogy ilyen játékot készíteni jelenleg egy viszonylag safe tip. Tehát egy ilyen biztonságos mozdulat, ugyanis, ha valaki szidni mer egy ilyen játékot, akkor a kedvelő közönsége azonnal jön, hogy git good. Igen, tehát béna szar vagy azért szidod. Vagy pedig, mi az? Talán nem tetszik a Star, nem is vagy Star Wars rajongó. Igaz. Nem, az annyira itt nem, de hogy velem például cseten igenis nagyon sokan vitatkoztak, amikor megpróbáltam átadni azt, hogy ugye én ezt univerzum idegennek tartom, és a Dark Souls játékoknak jól áll, meg ott legvon magyarázva, meg tudjuk miért így van, de hogy itt erre nem vették a fáradtságot, és hogy szerintem elvárható. És hogy erre jöttek olyan válaszok, hogy igazából csak béna vagy. Köszi. Ez az időnk lejárt jelzőkopogás? Igen, igen, igen. pedig a Need for Speed-ről is olyan sokat lehetne beszélni. Na mindegy, majd következő. Igen. Na, szóval... Rengeteget. Végre egy jó Star Wars játék az EA-től. Talán így lehetne összefoglalni. Aminek azért vannak nagyon csúnya szépséghibái. Itt most a hibák... Nem tökéletes. Nem arra, hogy most olyan játék... Tehát tudni kell, hogy milyen játékmanikákkal dolgozik, de ezeket leszámolva is vannak nagyon súlyos szépséghibái, amiket hibának is mondhatunk. Tehát, hogy a rácsúszó hibás, mit tudom én, animációktól, beglitcheltem falba már nem egyszer. Szóval az ilyenek. És kíváncsi lennék így végszógyanánt arra, hogy ugye mennyire hangoztatták, hogy hát a single player játékoknak beáldozott, leáldozott minden, hogy ennek a játéknak az eladási statisztikái után az EA az... Mennyire fogja én sorozat gyártani szeretném. A single player játékokat? Én nagyon szeretném. Egyébként hozzá kell tenni, hogy ennek a streamnek van egy, tehát ebben a streamben van egy gondolatom, amit így megosztottam a nézőkkel, és egy kicsit még most is tartom egyébként, bár így, hogy lejövettem a nehézséget kevésbé, hogyha évente jön neki egy single player Star Wars story játék, én ezt skippeltem volna. Mert egyszerűen túl sok feszkót okoznak a játékmechanikák. Tehát, hogy azért érdemes átgondolni. De nem jönnek ki évente, úgyhogy Star Wars rajongóként akkor is végigjátszom, ha borzalmasan rossz. Nyilvánvalóan a Resistance nevű animációs sorozatot is nézem, nagyon lassan haladok vele, mert hála az égnek nem hosszúak a részek, de cserébe pocsékak. Ja, nem hosszú, de legalább szar. Nem hosszú, de legalább szar. Na, viszont nekünk a streamünk az hosszú volt, de legalább reméljük, hogy értékelhető valamennyire. Mindazonáltal köszönjük szépen a figyelmet. Hát ennyi játék fért ma bele, ami közel sem minden, de legalább így tudtunk jó játékokat így átbeszélni veletek. Ugye Star Wars, Planet Zoo, Graveyard Keeper, és én még egyszer külön így a Children's of Mortát így szeretném ajánlani mindenkinek, aki szereti a 16 bites jó roguelite játékmechanikával operáló hack and slash-t. És ennyi. Talán majd legközelebb még beszélünk róla, ami mához két hétre esedékes, azaz december 2-a. A minden gondolom, igaz. Igen. Advent. És ha minden jól megy, akkor idén még elérjünk a 150. adásig is. Bezony. Menő. Úgyhogy mára ennyi volt, nagyon szépen köszönjük a figyelmet, és hogy itt voltatok velünk. És akkor találkozunk két hét múlva, ha minden jól megy. Addig is játszatok sok jó játékkal, és kitartást az év végéig. Így van. Sziasztok! Sziasztok!